للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين مہمانان گرامی سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد ساجز دی دعا ہے مالک تعالی جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر ناچیز نو نفس اور شیطان دے کفار دے دنیا دے آخرت دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی پناہ بخش جگہ دے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے حق نو سمجھن بولن اس دے اوپر چلن اسے حق دے اوپر مرن دی توفیق عطا فرماوے ستواں میل سٹاپ مدرسہ ضیاء العلوم ملتان شریف دا اج دا اے روحانی اجتماع مہر محمد اسلم صاحب اور برادرم حاجی محمد غوث بخش صاحب دیگر دوست احباب دے تعاون دے نال منعقد کیتا گیا اللہ تبارک و تعالی انہ دوستان دی خدمت نو اپنی بارگاہ و شرف قبول بخشے دنیا آخرت دی بہتری دا سامان بناوے مینوں غلطی تو محفوظ فرماوے اور حق آکھن دی اس وقت توفیق بخشے اس جلسے دے اندر الحمدللہ دور دراز دے ضلعاں تو دوست احباب تشریف فرما نے ضلع مظفرگڑھ ضلع لودراں ضلع وہاڑی، ضلع خانوال، انہاں علاقیاں تو دوست احباب تشریف لے آئے نے محض دین حق دا بیان سنن دی خاطر. اس وقت جناب دے سامنے ناچیز موضوع بیان کرے گا. وہ ایک جوابی موضوع ہے جس کا عنوان ہے مولوی شوکت سیالوی دے اعتراضات دے جوابات. یہ خالی جوابات نہ ہو سن اور قرآن تے حدیث دا بزرگان دین دے بیانات دا ایک امبو ہو سکے اور عام سوالات جڑے اٹھ دن میرے بیانات دے اتے لوگ اعتراض اٹھا دن انہ سارے دا کلا کما ہو جائے گا ان شاء اللہ. میری عادت ہے کہ اگر کوئی سوالات اور اعتراضات کرتا ہے میریاں گلاں دا رد کرنا چاہندا ہے میں ایک وارا ہوں دا اندر پیٹا معلوم کرن دی خاطر صبر کیتی رکھنا بھی یہ سارا کچھ ایک وارا اپنا کڈ لگے پھر بعد وچ تفصیل نال تے تسلی نال خدمت کر چھڈی دی. سید اسد میرے خلاف بڑا پڑکدا رہا. میرے خلاف کی سی؟ دین دے خلاف سی. میرا تک پردہ ہے، میں اپنی ذات کی گل نہیں کرتا، شریعت مصطفیٰ اسلاف کی گل کرنا پر پورے چیلنج نال کرنا. بڑا بھڑکدا رہا، انہوں مان سی بھی میں وہابیاں دے مناظرے جیت لے چشتی دے مڑس میرے اگے شاہی کون، یہ تے آئی باہر. لیکن اس بے وقوف نو یہ پتہ نہیں سی بھی وہابیاں تو مناظرہ تے سنیاں دا کٹا بھی جت جاندا ہے، کوئی کمال نہیں، یہ کوئی گل ہی نہیں. کیوں؟ وہ باطل ہے، انہاں کول نہ کوئی دلائل، نہ قرآن، نہ حدیث. اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال ایتھے ہے حق، اور سے گمانڈ نال بولدا رہا، میں سندا رہا، بس ایک کوئی اللہ تعالیٰ اس تے موضوع چلوایا ضلع شیخوپورہ وچ، وہ بھی اسی طرح سنگیاں جلسہ چ رکھیا، انہاں آخیا جو آؤں کہے اتے ہی خلاف بول گیا سی ضلع شیخوپورہ سکھے کی منڈی. میں پھر تین گھنٹے مونج کٹی، اللہ تعالیٰ دے فضل نال یہ جا مریا ہے. لاہور دے مولویاں مخالفا رل کے شتانہ ہوں جلسہ جا کرایا چنگی تے، پیسے بھی بڑے بڑے دیتے، بھی ہوں رد کر چشتی دا، ڈیڑھ گھنٹہ بولیا، ایک فکرا نہیں بول سکیا، نہ تک بھی ڈر دے مارے نہیں سلیا. یہ ہوں اس اس علاقے انہوں میں دفن کر چڑیا وہ یہودیت کا ترجمان سی میری ذاتی جنگ کسی نال نہیں جن نال ہے حضور دے دین دی خاطر ہے من ساری دیہڑی کو گالاں کڈی جاوے میں دعا دیتی رکھا ساری دیہڑی کو گالاں کڈے میں الٹا دعا دیا کوئی میرے عیب بیان کرے ہومن واقعی میرے اندر عیب میں رحمت دی دعا دیا لیکن جڑا تھا دین بیان کرنے اس کی مخالفت جدو کرن وہ تو برداشت نہیں ہوتی وہ کیویں چپ رہا تو وہ دفن ہویا اس علاقے یہ پھر بڑا بھڑکتا رہا تو بڑیاں گلاں ہوئے پاگل ہے میلسی نے علاقے کدھر تقریر کی شی مار ایک پنڈ ہے میرے کو کشتہ پہ نے تھلے تھلے میرے کو پہ نے ساری توسا شریف تقریر کی اتے گلیں یہ جیاں کیتیاں جیڑیاں او سرے تو لے کے پیراں تک یہودیت وچ بھریاں نے اسلام دی ہوا بھی اس گل دا میں جدو سنیا میں تو سڑ گیا اور ساڈی کیونکہ بھابیاں نال شیعاں نال باقیاں نال جیڑی جنگ ہے دین دی خاطر ہے تے جو انہاں نال دین دی خاطر ہے تے جیڑا وی ساڈے دین دے خلاف ہو کے باطل پرست بنے گا یہودیاں والے پاسے جاوے گا کفر والے پاسے جاوے گا اساں اون دے پیچھے پے جانا ہے اساں اون دا کک نہیں چھڈنا جو کچھ ہو سکنا ہے اساں کر چھڈنا ہے کیوں اس واسطے کہ اساں عوام نو اے ثابت کر کے دے دینا ہے کہ دین سچا مصطفیٰ دا اے ہے جو اے بکا مار دے پھر دینے یہ دین نہیں یہ کفر ہے میں جی میں شہید اسد نو پہلو فون چ کیتا تے فون وچ سارا کچھ انہوں نپ لیا اسی طرح میں شوقے نو فون چ کیتا شجا بعد بیٹھے تھا میں فون چ کیتا فون کیتا دو سوال کیتے نے فون ہے سی آواز والا جڑا آواز واہ واہ چوکی کٹ دے اگے اسا ٹیپ چ رکھی ہو ساری گل بھر لے میں دو سوال چ کیتے دو سوالاں وچ لیٹیا گیا پھر آندے میرا مطالعہ نہیں میں کیا مفتی بن بننا ہے جدو اتنے چڑھنا ہوں تیرا مطالعہ کو نہیں پہلو میں دسیا نہ میں کون ہاں میں کہ میں جناب کا ایک ملتان تو خادم پہ بلینا صحیح وہ خوش ہے بھی بولی بابا پتہ نہیں بندہ کیڑا خدمت گزار ہو سکے وہ میرا مطلب سی وہ دوجی خدمت کرنا وہ جدو میں ویکیا بھی ہونے ولیٹیا گیا میں کہ میں فضلہ میں چشتی بول رہا چشتی صاحب چشتی صاحب چشتی صاحب میں کہ ہوں چشتی صاحب نہیں تو جو یہودیت دی ترجمانی کرتا پھرنا ہے میں تیری خدمت ہوں کرنی ہے ادھر سید اسد دی کیتی سی ادھر تینوں میں دفن کرنا ہوں وہ کسے میرے کو پئی وہ جی گلاں تو سجڑو ہوں میں ان دیاں گلاں کسٹ چوں کڈ کے ایتھے لکھ چھڈیاں اندر بکواسات اندر اعتراضات اندیاں جہالت میں لکھ چڑی لکھ کے تے ہن میں ترتیب نال اے کتاباں میری ویندے پے جے میں ہر شے حوالے دے نال رد کر کے جاساں اور پورے چیلنج ہو سی پاکستان پورے نو جڑا چشتی دی گل تروڑ لوے گا چشتی نویں سروں کلمہ پڑے گا توبہ کرے گا اپنا راہ چھڈے گا انہاں دا مرید بن جائے سمجھ آ گئی نہیں ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال جنہاں جنہاں دے خلاف میں بول چھڈیا ہے باویں وہ لکھاں افراد والیاں جماعتاں نے نا انہاں کول حالے تائیں کوئی جواب نہیں بن آیا وہ مر ہی گئے نے ختم ہو گئے نے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اساں حق دا نعرہ مارنا ہی مارنا ہے اساں بش دی جڑی روحانی نسل پیدا ہوئی کھڑی کوئی باؤ تے کوئی ملا اساں انہاں دا دین اچ دگڑ بگڑ تے اے جڑا ہے نا رڑا اے نہیں ہون دینا اساں مصطفیٰ دے دین نو اوویں چھان کے پیش کرنا ہے جویں ساڈے شریعت دے امام پیش کر گئے اساں رڑا نہیں ہون دینا میرا موضوع تیا ایک جمعہ لگ چکا ہے اگلے لگن گے انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں میں او پیر میرے علی تاجدار گولڑا اس تو بھی پیچھا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اتھوں لے کے تو پھر اے تیرے ہندوستان دے تے مشائخ دے علماء دے بیانات او کٹھے کر کے سنا رہے ہیں تو مزید سناونے نو کہ اے سارے دے سارے مشائخ انگریز دے بھی مخالف سن تے انگریزی دے بھی مخالف سن. ایک جمعہ لگ چکیا ہے وہ کسے ڈا چکی ہے اے جمعہ ہن ملاک دا ہے. دوستو اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے او حالات بنن گے جیڑے بنی اسرائیل دے بنے گا. حد و نعل بن نال جیویں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے انج نہ برابری کرنی ہے. حتی ان کان احد منہم اتا امہ اگر کوئی انہاں وچوں انج دا ہویا جن نے سکی ماں نال دینا کیتا تے اس امت وچ انج دے بن جان گے جنہ ایہو ہی کام کرنے. اور اے وجود وچ واقعات ہن آ چکے ہیں اس دی تصدیق دے آ چکے ہیں. جب اے حالات برابر بننے نے میں سوچیا بھی یار برابر بنن گے کیویں ایدی برابری مسلم قوم تے کافراں دے الٹ چل دی اسلام کفر دی ضد ہے یہ کیویں موافقت ہو سی ایڈی. پھر پتہ لگا بھی آ انہاں دا جدوں نظام حکومت تے تعلیم آنی ذہن بدل دے جان گے دل بدل دے جان گے ادھر رل دے جان گے ادھر کٹیں دے جان گے آخر مسلمان کافراں دے طریقے تے آ جان گے. جویں اکبر الابادی بولیا سید اکبر حسین الابادی فرماندے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. سید اکبر حسین الابادی سو سال پرانا بول گئے نے فرماندے نے اوئے میں جدو سکول جان لگا تے مینوں شیخ آکھیا مرشد میرے اس آکھیا میں اکبر آنا جا دل بدل جاسی آ تعلیم بدل دی پئی او دل بدل جائے گا. میں نہ منی آکھے گل انہاں دی میں ضد کر کے ٹر گیا. میں آکھیا جدید دور ہے اس نوں کی پتا جدو گیا تے واپس آیا ہن آکھے یاد آؤں گے وہ سچ آکھیا سی انہیں آکھے دل ہی بدل گئے. سمجھ نہیں آئی گل دی توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن او دل جو بدلے تے برابری ہوئی بنی اسرائیل دے ملاں تے بنی اسرائیل دے پیر جڑے درویش بن کے انہاں دے بیٹھے سن انہاں دا کی کم سی کہ پیسے دی خاطر چودھریاں نواباں تے حاکماں نو خوش کرنا تے دین انہاں دی مرضی دا بیان کرنا بیان کر کے لوکاں اگے جھوٹ بول کے تے لوکاں دا مال بٹورنے کھانے تے رب سونے دا جڑا سچا دین نبی دے گئے اس دین نو بدلنا ہے تے رکاوٹاں پانیاں راہ مارنے اے کم کیتا انہاں وہی کم کافران دی تعلیم دے نال ساڈے وچ وی والا آیا کہ اج وہی حالات ساڈے بن گئے کہ چودھریاں نواباں حاکماں تے بالخصوص انگریزاں دے پیسے تے ڈالر ویکھ کے نا تے دین انہاں دی مرضی دا گلاں انہاں دی مرضی دیاں تعلیم انہاں دی مرضی دی سارا کچھ تے ملا اج کے بنے بیٹھن. میں تانوں مثال دینا رب دا راہ مارن دی خاطر کے بن گئے نے الا ماشاءاللہ ضرور ہوندا ہے ہمیشہ ہر دور چنگے برے ضرور ہوندے نے لیکن اکثریت دی میں گل پہ کرنا اس ویلے. میں مثال دینا اس ویلے صورتحال انج بنی کھڑی جے کہ مفتی حضرات جڑے کھیندے پہن اے بنے بیٹھے نے بچڑ خانے دے ڈاکٹر. بچڑ خانہ جان دیو جتھے جانور دبا ہوندے نے شہر وچ انہاں دے نال بیٹھے ہوندے نے ڈاکٹر انہاں چنگے برے ضرور ہوندے نے لیکن اکثریت دی میں گل پہ کرنا اے پھڑے میں مثال دینا ایسے صورت حال انج بڑی کھڑی جے کہ مفتی حضرات جڑے کھیندے پہن اے بنے بیٹھے نے بچڑ خانے دے ڈاکٹر بچڑ خانہ جان دے اج ایتھے جانور دبا ہوندے نے شہر وچ انہاں دے نال بیٹھے ہوندے نے ڈاکٹر انہاں ڈاکٹراں دا پتہ کی کام ہوندا ہے انہاں دا کام یہ ہوندا ہے بھی جڑا ہن جانور او لے آون گے نا قصائی چھل چھل کے انہاں ویکھنا بھی موٹا ٹھلا ہے صحت واہ واہ سو مور لا رہے یہ انہاں نہیں ویکھنا اے حلال ہے حرام ہے اے نام مراد مرے نو چھری پھیر کے آیا ہے یا ذبح کر کے آیا ہے کوئی نہ انہاں صرف ویکھنا موٹا ہے واہ واہ صحت ہے ایک قبلہ میں قسمیہ پیاندا جی اے اج دے مفتی حضرات اے او بچڑ خانے دے ڈاکٹر بیٹھے نے انگریز جو سودا بھیجدا ہے اے نہیں ویندے اے حلال اے حرام ہے نا جو نے سودا گھلنا ہے انہاں صرف اے ویکھنا ہے دنیا چلدی عیاشی بابا ٹردی قرآن ہے حدیث ہے سب تو قرآن سے نکلا ہے ترقی ہے یہ سب شعور ہے وے اوتری دا کافر دا منصوبہ کفر دا ہوندا ہے کافر جڑا منصوبہ جوڑے گا اوندے تے چلنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے او مسلمان دی بربادی دا ہو سکدا ہے او بچڑ خانے دے ڈاکٹرا مفتی او نو نہیں آندے جڑا قران حدیث نو کافراں دے پیچھے پھیر چھوڑے مفتی او نو آکھدے نے جڑا زمانے نو مصطفیٰ دے دین دے پیچھے پھیر چھوڑے آخر ساڈا کلندر اقبال لاہور انہاں دا شکوا پرانا کر گیا اقبال فرماندا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے واہ بھائی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق وہ اندر ہے حرم دے فقیہ بڑے بیمان عجیب بنے بیٹھے نے آکے خود نہیں بدل دے قرآن نو پچھو بدلی ہو اے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازیچہ تاویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرف کرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد وہ اندھا بابا آج دا مسلمان جدید جڑا بنیا ہے نا اس نے بڑے اختیارات ہیں انہوں نے کوئی ٹوک سکدا انہوں نے کوئی روک سکدا یہ کعبے دے وچ لکڑا سٹ کے اگ بال کے تے مجوسیاں والی اگ تے اے پوجا کرن لگ پنے انہوں نے روک سکدا یہ اندھے انگریزی بت رکھ کے انگریزی بتوں پوجن انہوں نے اجازت ہے بابا یہ قرآن نو بازی چاہے تاویل تاویلوں کا کھیڈ تماشا تے کھلونا بنا کے اس نت نویاں تاویل گھڑ گھڑ کے لانتی اپنی مرضی تے انگریز دی مرضی دے مطابق حدیث قرآن نو پھیر دے جان انہوں نے بابا سارے اختیار ہیں وہ آندا کیوں کہ میاں ہے مملکت ہند میں کرفا تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اگر ہندوستان جدو انگریزوں نے قبضے آیا نا ہن عجیب گل ہے مسلمان آزاد اسلام پابند واہ واہ اقبال تیرے بولن تو سب کے او بولو چا مرو جی دیا سبحان اللہ ہے اقبال آندا اوئے اس وقت مسلا آزاد ہے کدے تو اسلام تو انگریز تو نہیں انگریز دے چٹو ہے انگریز تو آزاد نہیں ڈاکٹر سیالوی کا جیسے جان فکر بند ہو جائے توجہ نہیں فرمائی ہو جاتا کہ نہیں یہ رسول دے حکمران ہوتا ہے یا انگریز دے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہن سجڑوں اللہ تعالی دا قرآن سنو یہ باطل طریقے نال پیسہ بٹورنا تے کھان دا والو یہ طریقہ کنہ دا سی قرآن نے بیان فرمایا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 24 ارشاد ربانی یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والیو بے شک بہت سارے عالم والرہبان تے درویش جڑے آپ نو فقیر آکھدے نے بہت سارے جڑے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل جڑے لوکاں دا مال باطل طریقے نال کھاندے نے لوکاں دا مال باطل طریقے دے نال کھاندے نے باطل دے نال کھاندے نے ویصدون عن سبیل اللہ اللہ دا راہ مار دے نے ڈاکو بنے بیٹھے نے رب دے راہ تے ڈاکو بنے بیٹھے نے جڑا اس راہ دے چلنا چاہندا ہے اونو غلط راہ تے پا چھڑ دینے چلن نہیں دین دے. رب سونا فرماندا ہے بہت سارے عالم بہت سارے عالم تے بہت سارے درویش یہ ہوئی کم کر رہے جے. پر سجنا سونے نبی نے فرمایا کل ما اتالا بنی اسرائیل اتالا امتی کل ما اتالا بنی اسرائیل اور سارا کچھ میری امت دے حال بن جانے نے جڑے بنی اسرائیل وچ بنے سن. پر سجنا یہ ہوئی حالات ہن ایتھے بن گئے نی. اس قوم جدوں دی شگردی انہاں دی اختیار کیتی تعلق انہاں نال پیدا کیتا ہے دوستی انہاں نال لائی انہاں دی غلامی وچ آئے نے انہاں دے حالات یہ ہوئی بن گئے نے. انہاں دے بہتے ملہ تے پیر باطل طریقے نال مال کھان تے بہ گئے جے لوکاں نوں نبی دے دین والے پاسے نہیں آون دیندے اپنی اپنی چودراہٹاں تے دکانداریاں بنا بیٹھے نے کوئی وکھری مسجد بنا بیٹھے فلانی جماعت آئی کوئی فرقہ فلانی کوئی فرقہ فلانی باقی دیاں چھڈ. او قسم خدا دی کر کے انہاں بریلویاں دے اندر جڑے بریلوی اکھیندے نے انہاں وچ پتہ نہیں کنیاں سیاسی پارٹیاں کنیاں جماعتاں ہو گئیاں نے. اے ساریاں جماعتاں حرام تنظیماں حرام. پر سجنا اسلام وچ کوئی جماعت تنظیم ہوندی اسلام وچ کسے تنظیم تے فرقے دی اجازت ہوندی. ساڈا پیر میر علی بناؤندا ساڈا بابا فرید بناؤندا سبحان اللہ. اور ونڈ ونڈ کے سمت نو مار چھڑیا ہے کافر اقوام متحدہ بنائی بیٹھے ایک اہل سنت کے جنا سو ٹکڑے کر ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی اور انج نام مرادا نے عوام دا آپ ویر پا دیتا ہے جویں ایک تے کتے دا ویر ہوتا ایک تنظیم والے نال جڑے لگ گئے وہ دوسرے انج ویکھن گے جویں ویرا ٹھگا ویندا ہے ایمان نال دسو اے فلانی جماعت میں کنہ کنہ نال واں جنیاں ہیں جڑے ایک تنظیم وچ پھس گئے دوسرے دے ویری بن گئے. تا کر کے سن اور پھر ایک لعنت دور آ گئی جدو تنظیم سازی دا دور آئے حق پرستی جاندی رہی. ہن اگر کسی ایک بندے کول حق ہے اودی کول نہیں ہوندی کیوں اجے کلے لکھا کوئی میں بھائی مانا کلے کی گل نہیں منے گا کہ نہیں گل نہیں منی چاہیے. میں کیا دس اللہ کلا ہی کون دال دائی کیوں بھائی اللہ دال کا کوئی ہے تو ان کی مننی پینی ہے کہ نہیں بلکہ مننی ہوتی پینی ہے. خدا دا بندہ انی جائل ان فی الارض خلیفہ یہ تیرے اعلان پہ ہوتا ہے میں خلیفہ بنا فرشتے سارے ایک پاس رب کلا فرشتے ٹھیک کے بھاویں اوسڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سوال پہ کر دے سن حکمت پہ پوچھتے سن پر گل یہ آ اللہ تعالیٰ فرمایا انی جائل ان فی الارض خلیفہ میں خلیفہ بناونا ہے پیدا کرنا ہے زمین چو تے فرشتے بول پائے نا بولے نا تسا کیندی مننی تے جے بہتیاں دی مننی تے فرشتے نہیں منو گے پھر اپنے بابے تو بھی جاؤ گے. خدا دا بندہ ساڈے اسلاف نے جماعت کا تنظیمہ نہیں بنایا, اساں صرف اہل سنت و جماعت ہاں. اساں تے بریلوی بھی نہیں, ساڈا امام احمد رضا بھی سنی, ہر ولی سنی. کسے کتاب وچ مینو کڈ کے وکھاؤ امام احمد رضا نے فرمایا وہ میری جماعت بریلوی ہے. جاؤ کر وہ جب لکھتے ہیں کہتے ہیں سنی, سنی حنفی ہوں, اولیاء کا خادم ہوں. سبحان اللہ, توجہ نال بولو سبحان اللہ. پھر یہ کتوں آ گئے نوے نوے نام مراد, جی موسم برسات کے ساون کے مہینے ڈڈو نکلتے, نوے نوے ڈڈو شیطان تیار ہو گئے. باقی ہم بہ نہ ہوم, لیکن یہ بھی ایک تین دس دیا میں ایک ایک گل کر جاواں. اس جرم کا ذمہ دار پہلو ملا نہیں حاکم, کیونکہ اصل شیطانی انہوں نے مسلمان یہ تنظیم نہیں سن پیدا ہوئی انگریزوں کے آمن تو پہلو. ثابت کرو میں پھر پتا انگریز اتنے پیر رکھے تو تنظیم بننی شروع ہو گئی. تنظیم پھر ان بنتی ہیں, ایک تنظیم بنی چار دن چلی, پھر اندر ایک ہور ٹوٹا نکل گیا. شیطان دچوں شیطان, شیطان دچوں شیطان, شیطان دچوں شیطان نکلتے جان گے, نکلتے جان. ہاں کسی بھی مثال لے لو, کسی تنظیم کی مثال لے لو, بھاوے دیوبندیاں دے بھاوے بریلویاں دیاں, جنیاں اسن نا ایک دس سال تک ایک چلے گی, دس سالوں کے بعد پتہ لگنا ایک شتونگڑا اور نکلا ہے. وہ کی بنیا ہی یہ حضرت ایسے ہیں, بس ہم نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم اس فرماندا ہے, سناوا ارشاد ربانی ہے فرعون دے بارے, رب فرماندا ہے وجعل اہلھا شیعا. فرعون نے اس وقت اپنی شاہی دے اندر وسن والے لوگوں نو مختلف فرقیاں وچ ونڈیا ہویا سی, مختلف ٹوٹیاں وچ پاڑیا ہویا سی. تفسیر روح المانی شریف دے اندر لکھیا ہے اس آیت مبارک دے تحت فرعون نے مختلف تنظیمہ بنائیاں, انہاں دا آپس وچ ویر چا پوایا. کیوں؟ تاکہ آپس وچ لڑدے رہن, میرے ظلم دے خلاف کوئی نہ ہوئے, اے آپس وچ مصروف رہن, میں سارے نو کٹدا رہاں, اے آپس وچ کٹن میں انہاں نو کٹاں گا. پر سجنا یہودی جدوں پیر رکھیا وے او وی فرعون نے زمانے دا, اونے اوندیاں ایہو ہی چال چلی انگریز نے, اونے آکھیا این کرو اے میرے خلاف اٹھن گے. ہندوستانی سکھ وی ہندو وی مسلمان وی مت ہو سکدا اے آکھن باہر دے دشمن نو کڈو, پر این کرو انہاں نو آپس وچ لڑاؤ. ہندوؤں نو مسلماناں نال لڑایا, سکھاں نو مسلماناں نال چ لڑایا, مسلماناں نو آپس وچ لڑایا, سہ فرقے چ بنائے. ہاں جی مسلمان نو کر روشن مستقبل کتاب دے اندر اے ساریاں داستاناں سید طفیل احمد منگلوری, ہاں جی جڑا رجسٹرار سی علی گڑھ یونیورسٹی دا سر سور دے دور وچ, جنوں سر سید آکھدے جے, اس دور دے اندر کتاب لکھی مسلمانوں کا روشن مستقبل. انہیں ساریاں کہانیاں لکھ دتیاں, سارا کچھ حوالیاں نال ثابت کیتا ہے. انگریز آن فرقے بنائے نے, اج وی حکومتاں دیاں ایجنسیاں اے کام کردیاں نی. قسم خدا دی کر کے آنا, واجہ دور اسلام دا ہووے کہ مولا علی ورگا ہوئے پھر فرقہ بندا نہیں, جے بن پوے مولا علی طاقت دے نال خارجیاں وانگو مکا چھڑ دے نے. ایک فرقے سر چایا ہے خارجیاں دے, مولا علی باہر دی جنگ چھڑ دے, آپ سرکار دے دور وچ باہر دی جنگ نہیں ہوئی. سرکار ویکھیا فرقہ پھر چکی آندا ہے, اسلام دے کسے عقیدے دے خلاف پہ چلدے نے, 20,000 دا ٹولا ہروریا وی انہاں نوں آکھیا جاندا ہے, خارجیا وی. مولا علی تلوار اٹھائی, پہلا مناظرہ کرایا, گل توجہ ہوئی, حاکم وقت پہلو مناظرہ کرایا, حضرت عبداللہ ابن عباس نوں بھیج کے آپ نے انہوں دے منہ توڑ جواب دیتے. جب لا جواب ہوئے تو توبہ جنہ نصیب ہونی تھی ہو گئی, جڑے اڑ گئے. مولا علی سمجھا ایک کنڈا کڈنا ہی چاہیے, یہ امت کے پیر چ نہ رہے چل جائے. چکی تلوار, مولا علی نے صفایا کر چکیا. ہاں معلوم ہویا حاکم نیک نیتا ہوگا نا, فرقے بنتے نہیں, جی بن پہن تو پھیل دیتے. سمجھ نہیں فرمائی نے ہون بھی حکومت مکھان پہ آئے تو ایک مناظرہ کرنا گلا مکا جا جھوٹا ہوئے وہ تو دفاع بنا خبردار ہو باقی آخر چلو سکے میں نے ایک سوال کرتا ہے گردش کی تو مول اکٹھے نہیں ہوتے اسلام آج کہڑا اسلام لیا گیا مول اکٹھے ہونے کا اسلام لیا گیا حکومت کی کرے کوئی مول یہ آئے گا کٹھے ہوتے نہیں کرتے میں کہنا مطلب ہے جس گل سے مول اکٹھے نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتی نہ میں کہہ دسو کہ انگریز کا جڑا قانون ہے جس کی موافقت مول اکٹھے نے یا مخالفت مخالفت متحدہ مجلس سے عمل جی بنی متحدہ مجلس سے عمل بنی ہے نا یہ جی بنی یہ اس قانون کے خلاف بنی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مکا دیتا جائے انگریز کا قانون میں کہ ظالم سارے مولوی مخالف نے اس انگریزی قانون میں لیکن حکومت اپنی لاٹھی کے زور مولیاں کی مخالفت کے باوجود انگریز کا قانون چلاندی پئی کیا مولویاں وچوں مولویاں دے وچوں اگر کوئی مخالفت کر بھی لوے اس کی مخالفت کے ہوندیاں حکومت نبی دا قانون نہیں چلا سکتی توجہ نہیں فرمائی نے مولویاں ٹل لایا ہے میراتھن ریس نہ ہوئے ہو گئی ہے حکومت کراون سے آئی ہو گئی میں کہا ظالما حکومت مولویاں دی مخالفت دے باوجود انگریز دی ٹٹی کھوا سکتی ہے کیا مصطفیٰ کریم دا نور قرآن شریعت اسلام وہ نہیں لوکاں نوں دے سکتی لاٹھی دے زور تے کفر چلتا ہے پیا لاٹھی دے زور نال اسلام نہیں چل سکتا توجہ نہیں ہو فرمائی یار پر میں کہا خود سور کافر نے بےمان نے بدنیت نے عربی کافر بیٹھے نے عربی کافر ہوتا ہے جڑا اسلام کے خلاف حربے جوڑے چوبی گھنٹے اسلام کے خلاف حربے جوڑ دے معلوم ہوا عربی کفار ساڈے تے مسلط نے توجہ نہیں کیتی میری گل تے میں پورے وسوک نال پیاندا جے اس ملک دے اتنے 56 سال عربی کفار مسلط نے جڑے 24 گھنٹے اسلام دے خلاف حربے سوچتے پین کیویں دین مکانے کیویں دین والے بندے مکانن ہر وقت ایسے سوچ بیٹھن یاد رکھنا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دے دین دے دشمن نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ دے دین دے خلاف سانسا جوڑے جڑا حضور دے دین دے خلاف سانسا جوڑے وہ ہر بھی کافر مسلمان نہیں مسلمان ہوئی ہے جدو بھی کٹھے ہو کے بین ہمیشہ مصطفیٰ دے دین حق دے منصوبے بنا من مخالفہ دے نہ بنا من توجہ نال بولو سبحان اللہ اس واسطے اصل مجرم حاکم ہے کون ہے بولو بولو او بھولی دنیا تو سمجھتے ہو مولی سب تو بڑا مجرم ہے مولی نہ ہے دوسرے نمبر پہ مجرم ضرور ہے لیکن دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا دے مولی خراب ہو گئے میں کہ مر رہے ہیں جڑا خراب ہوتا ہے انہوں کوئی خراب کر دے پورے 10 خراب تو ہو گئے کیتا جائیں دودھ پلیت نہیں ہوتا کھانا بھی تو نکلیا کوئی رلدی ہے چھک سے تاں جا پلیت ہاں سمجھ نہیں لگی گل توجہ نال بولو سبحان اللہ کسے سیانے آکھیا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے فقیران دیا کمائیاں جے کسے دور چ لٹن لٹی چڑھنا سمجھی بادشاہ لانتی بھولیا بیٹھا انہیں کو کرتوت کیتا ہے فقیران دی کمائی لٹ گئی ہے توجہ نہیں ہو فرمائی رجینیا چبول سبحان اللہ اس واسطے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت والے دن حاکم نو پوچھا جائے گا یہ حاکم جرمدار نہیں تے مولی جرمدار ہے تے حضور فرماندے مولی نو پوچھا جائے گا مولی نو حساب ہونا ہے انہیں دینا ہے لیکن اپنے مقتدیاں دے پیر حساب دے گا مریداں دا پھر مولویاں تے پیراں تے مریداں تے ساریاں دا حساب دینا ہے اگر مولویاں دے بارے وچ جڑا پوچھنا نا کسے نوں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ ہر ایک تہاڈا حق میں اپنی رعایت دے بارے اس نوں پوچھا جانا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا دریائے نیل کے فرات کے کنارے پر اگر کتا مر گیا بلا مطالبہ اس کا حساب عمر بن عبدالعزیز سے ہوگا مصطفیٰ کریم دا دین پہ قتل ہوتا ہے اتنے حاکم نہیں پوچھی چلا توجہ نہیں فرمائی کتوں نہیں سوچ رکھی بیٹھا ہے بار صورت سنگیا عرض پہ کرنا ہے بہت سارے عالم تر راہب انہاں دے راہب ہوندے سن ساڈے درویش بن بیٹھے ہن سجنا جب تک ساڈے پاک نبی دا نظام رہیا وے عالم بھی بہتے حق والے سن درویش بھی بہتے یہ کوئی بہاوا زکریا ملتانی سی کوئی بابا فرید سی قسم خدا دی کر کے آنا جدو انگریز نے قدم رکھے وہ سلسلہ حق دے عالما حق دے درویشاں دا مکنا شروع ہو گیا مکدیاں اج ٹھگ بازی رہ گئی پیر ٹھگ باز تینو نظر آن گے ہوں نہیں بہاوا زکریا جمن لگا نہیں بابا فرید جمن لگا نہیں میرے علی جمن لگا قسم خدا دی کر کے آنا ہوں پہلو مردے زندہ کر دے سن ہوں زندیا نو مردے کرنے والے بیٹھے نے اپنے اندر اپنے آپ دا انہاں نو نہیں انہاں نو اپنی عزت دا نہیں کسے غیرت دا نہیں نہ کسے قوم دے نہ دین دا نہ ملک دی نہ ملت دی کوئی فکر نہیں انہاں نو اپنے ڈھڈ دی فکر ہے ساڈا کلندر لاہوری اقبال اخیر بول پیا اقبال فرماندا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسیند ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ساغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مل صاحب دادا وراثت چ لئی بیٹھے سجادہ جڑا لئی بیٹھا نا مسلا سجادہ آدھے نا مسلے نو وہ جڑے مسلے سے بیٹھا ہی نا بیٹھا ہی بال دیا بیٹھا ہی کان نہ داڑی نہ موچ زمانے کا لوچ صاحب دادا صاحب ڈل صاحب سور پھٹے پے نے قسم خدا جانور پہلو پیار کر لیندے نے کیوں اس واسطے کہ ساڈے اندر نفس والی رکاوٹ ہے تو جانور ہے کوئی نہیں ہاں جدو اعلان کردا ہے نا جبریل اللہ دی مخلوق اللہ نے اپنے بندے نو محبوب بنا لیا ہے پیار کرو سب تو پہلو جانور پیار کرتے ہیں پھر جانور تابے دار ہو جاندے ہیں جانور اللہ سونے دے پاک بندے دے نال رب دے پاک نبی دے تابے دار دے نال پیار شروع کر دے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرمائے فرق سانڈے اندر وہ جانور ہوں ہاں جی کنا رساں کھاندے پیاندے رہندے نے تو پھر جا کے وہ پچھاندے ہیں کہ ساڈے اللہ دا ولی کسے جانور نو کچھ نہیں کھواندا پیاندا جانور واسطے پیار کردے نے ساڈے نبی دا تابے دار جو بن گیا وے مال اس واسطے کہ نبی دا تابے دار بن گیا وے خدا دے بندے چوتھی برکت زبان اللہ دے فقیر دی ہوندی ہے طاقت رب قدیر دی ہوندی ہے اسے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم سرکار آپ دے دور مبارک دے اندر ایک انور پہلو پیار کر لیندے نے سبحان اللہ کیوں اس واسطے کہ ساڈے اندر نفس والی رکاوٹ ہے تے جانور ہے کوئی نہیں ہاں جدو اعلان کردا ہے نا جبریل سبحان اللہ اللہ دی مخلوق اللہ نے اپنے بندے نو محبوب بنا لیا ہے تساں دے نال پیار کرو سب تو پہلو جانور پیار کردے نے پھر ہیں جانور تابعدار ہو جاندے نے جانور اللہ سونے دے پاک بندے دے نال رب دے پاک نبی دے تابعدار دے نال پیار شروع کر دیندے نے خدا دی قسم کر کے انا توجہ فرمائے سرکساں دے اندر جانور ہوندے نے ہنی کنا کنا رساں کھاندے پیاندے رہندے نے تے پھر جا کے پہچان دے نے کہ ساڈے اللہ دا ولی کسے جانور نو کچھ نہیں کھواندا پیاندا جانوروں دے نال دے پیار کر دے لے ایک ساڑھے نبی دا تابدار جو بن گیا ہوئے مال اس ناس سے ایک نبی دا تابدار بن گیا ہوئے خدا دے بندے آ چوتھی برکت ہو رہے اللہ نے فقیر کی زبان زبان اللہ نے فقیر دی ہوندی ہے طاقت رب قدیر دی ہوندی ہے اسے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم سرکار آپ دے دور مبارک دے اندر ایک وارا زمین تے زلزلہ آیا پچھاڑ آیا عمر بن خطاب جلال وچ کھلوتے سن حضرت عمر پاک نے زمین دے اوتے پیر ماریا فرمایا ہلدی کیوں اے کیڑا انصاف عمر تیرے تے نہیں کیتا بس اینا آخنا سی زمین دا زلزلہ اوتے بک گیا ہے اور رب سونے دے اس بندے تو جن زبان پاک نبی دی زبان مبارک دے پیچھے چلا کے قبضہ لا لے محمد ربی دا تابعدار بنا جائے بولدا اوے طاقت رب رحمان دی ہوے گی ہنی بولنا ایندے زبان ایدی تے بولنا رب دا سمجھ لے خدا دی قسم کر کے آنا جے آنکھے تے اللہ دے قرآن چو ایک گل سناؤں رحمت لراغ سبحان اللہ اللہ دے قرآن چو ایک گل سنو لگا ملاوے گا صدقے جاوا حضرت سیدنا حضرت سیدنا آصف بن قیاس کرنا نبی دی صاحب زادی دے کم تے لکھ لعنت نہیں تے ہور کی اے او مبارک گھر ہوے او مبارک بیٹی نبی دی ہوے بزرگ فرماندے نے انہاں دی جان فرشتیاں تو رب قبض نہیں کرائی مولا آپ قبض فرمائی اے توجہ نال بول چا سبحان اللہ بے اجازت جا کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں آشو کیا تو اسے میرا سی تو اپنیاں دے قیاس کی تھی کھڑے ہونا نو جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اے بے ایمان آیا بی بی اے کتا کتھے تہمت لائیے جا کے کتھے خنزیرہ نو جار لائیے کتھے اس جنت دی بورا تو بند شان رکھنا لی دینا او پاک بی بی اے جنہیں سامنے جنادہ اٹھے عورت چادر پئی ہوئی جی میں ہم ساڑھے جنادے ہیں اٹھائے جاندے تو بی بی فرماوے ہائے ایسا حالت عورت جنادہ پہ جاتا ہے میں تو شرم پہ ہوں ٹھیک ہے اتو چادرہ تھٹیا ہے پر جسم سے معلوم ہوتا ہے نال سیدنا ابو بکر دی گھر والی بیٹھے لی عرض کر دینے بی بی جی میں ہمشہ دے لوگ کانو بیکھیا ہے وہ جدو جنادہ اٹھا دینا اپنی بی بیاں دا چار پائی دے چارے پاسے لکڑا بن لے لکڑا بن کے اتے چادر پاؤں دے وچ بی بی رکھ دے پھر لے جاندے سیدہ حسن حسین دے اما فرماندے نے میری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو اٹھے تے ایویں اٹھایا جائے اے چادر پا کے نہ اٹھایا جائے تاکہ میرا پیکر غیر مرد نہ ویکھ لوے ہیں آنکھ مرے سبحان اللہ. میں اس کتے نو پوچھنا کیا اگر کربلا کربلا دے میدان چ علی اکبر پاک یا حسین پاک دے منہ شریف چ جا کے سیدہ پاک دی اولاد دیاں پاک بیبیاں پانی چ سٹن تے تو کنجری نرس نرس نو اے نرس والا لقب اوتھے جا دے گا. اور لبے بچڑ خانے دے ڈاکٹر انہاں کتیاں نے کی فتوے دینے دے. ان نرسنگ دا لفظ بول کے انہیں نرساں نو کتے جا رہا ہے اے دا مطلب نکلا نرساں دلیر رہے بجی کر رہی ہیں اے جو مطلب نکلا ہوگی اے دا مطلب نرساں سننے سکنجر دی تقریر جو آخر گیا اے دا مطلب ایسا بالکل ٹھیر انگریز سنن گے آخر گیا واہ بھائی واہ ایسا انہاں دیاں دھیاں رولیاں اور ملا آندا ہے قرآن ہے اور کیا چشتی اپنے نہیں چڑھتا یہ ہو جا کنجر اپنے ہو تو پھر سانو خیر ہی چاہیے گولی نہ مارا ہو جا اپنے جنہیں مصطفیٰ دی عزت نو جہاد پایا قسم خدا دی ایسے طرح جی میں کوئی آنکھے چکلے تیرے نہ باندھیاں ٹھیک ہے کیوں اگر حضور سرکار دے صحابہ جڑیاں سن وہ نہیں اپنے مردوں کے گھروں باندھیاں سن تو انہوں آخان گے کنجرا گھر کتنے چکلا کتنے تو چکلے گھر سے کیا کی کھڑا ہے کوئی بندہ آکھے میں سور کھانا کیوں آکھے حضور دے صحابہ گوشت نہیں سن کھاندے تے اس کنجر نو آکھ کنجرا سور کتھے گوشت صحابہ دا کتھے توجہ نہیں فرمائی یار کیاس کیسے عجیب اور سن دوسری گل کرن لگا جڑی اوندے تے فون تے میں کیتی میں کہ مولا جی میں کہ حضرت جی یہ دسو اے کئی بندے منہ وچ مچھا رکھدے نے تے وڈے وڈے لمبے لمبے رمن وال رکھدے نے رنا گو تے ایڈے ایڈے نو رکھدے نے انہاں دا رکھنا جائز حرام ہے نہ جائز میں کہ جی وہ آدھے بھی جنگ دی حالت جنگ دی حالت فکا فرما نے جنگ دی حالت سارا کچھ کرنا جائز بلکہ مستحب مینو فٹ آتا ہے وہ جنگ چ نے جڑے رکھی پھر جڑے ملنگ رکھی پھر یہ جنگ چ رکھے پھر پہلے تو آتا میں نے یہ بات نہیں پڑھی میں کہ حضرت جی یہ تو فکر نکلا پہ لکھی میں نے میرے مطالعے میں نہیں ہے میں کہ اتنے مفتی بن بن میں ہوں تیرے مطالعے کو نہیں فتاوا شامی جلد نمبر 9 جلد نہ دسا جلد بدلتی رہی ہے کتاب الحاضر والے باہا کتاب الحاضر وال بولو بولو کتاب الحاضر والے باہا میں دسا تو صحیح مفتی کیون بن گئے مفتی کیون بن گئے یستحب قلم اظافیرہ الا لمجاہد فی دار الحرب یستحب توفیر شاربہ اظفارہ یہ تھلے علن سب فی التعبیر یہ شامی کو فرما دے عبد المختار شیر عبد المختار یوفر اظافرہ وکلا شاربہ اظفارہ وکلا شاربہ فلم ذکر ان عمر بن خطاب کاتب الینا وفر الاظافیر فی ارض العدو فانها صلاح لانه اذا سقط السلاح من يده قرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه باظافيره وهو النذير قص الشارب فانه سنه وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوب ليكون احيد في عين العدو. در مختار میں ہے نہ اتارنا جمعے والے دن مستحب مگر مجاہد دے واسطے جڑا دار الحرب وچ کھڑا ہے کافراں دے نال جنگ چ او کی کرے او دے واسطے مستحب ہے مچھا لمیاں رکھے نہ وڈے رکھے. تھلے لکھیا حضرت فاروق اعظم دا حضرت عمر بن خطاب نے لکھا کیا فرمایا دشمن کے علاقے میں ناخن بڑے بڑے رکھو کیونکہ یہ ہتھیار ہے. کی مطلب جی تلوار کسی نے نہیں ہتھی تو نو ہی ایڈے ہو مار کے اکھا کر لو. اچھا لین ہوئے سکت سلامی یہ دہی جب ہاتھ سے ہتھیار گر جائے تے دشمن نیڑے ہوئے تے اپنے ناخن نال دفاع کر کے مار چھوڑے واہ واہ نذیر و قصی شارب جیویں فرمایا مچھاں کٹنیاں مچھاں تراشنیاں سنت نے لیکن دارالحرب دے اندر غازی واسطے ودھاونیاں مستحب ہیں تاکہ دشمن دی خوفناک شکل ویکھ کے ڈر جاوے توجہ نہیں فرمائی نے اسی طرح کالا خضاب لگانا حرام حرام لکھیا فقہا نے فتوی اسی پر ہے لیکن مجاہد کے لیے ہن میں انہوں آخیا میں کہ ہن انہوں اس گل کا پتا نہیں تھی میں نے تو کبھی نہیں پڑھا میں کہ جب اتنے بیٹھا انہیں پڑھا مفتی بن بننا توجہ نہیں فرمائی یہ فقہ کی کتاب میں حوالہ دیتا ہے پڑھ کے سنا ہے میں کیا ہاں آخر جی یہ جہاد میں ہے یہ جنگ میں رہتے ہیں میں کہا جی حضرت جی ان کا مطلب یہ نکلیا جنگ دی حالت دے اتے امن دے حالت نو قیاس نہیں کر سکتے توجہ نہیں فرمائی میں بھائی یہ تے جنگ دے بارے لکھیا ہے بھائی مجاہد انج رہن مچھا منہ وچ ہون نو وڈے ہون وال وڈے وڈے ہون تاکہ خف شکل خوفناک ہو ایویں کنفرا مستحب دے اوندے واسطے لیکن ہن کوئی ملنگ ایویں کیتی پھرے منہ وچ مچھا ہون جڑے وال ہون نو وڈے وڈے ہون کی آکھ جی میں اوتھے پڑھیا ہے میں سنیا مجاہد انج کردے سن تے میرے واسطے وی ٹھیک میں کہندا مطلب اے نکلیا جنگ اسی طرح جنگ دی حالت وچ نماز ہو رہی امن دی حالت دی نماز طریقہ ہو رہی ہے نہیں مختلف ہے طریقہ کہ نہیں ہن طریقے مختلف کی آکھے گا ہن وہ اسا گھر دے اندر جدو کھلوتے ہو گئے نماز وہ پڑھی دو رکعت پڑھ کے ایک ٹولا جاوے پھر دو وہ اگلا ٹولا آوے انہوں امام دو رکعت پڑھاوے ہاں جی پھر یہ جاوے پھر وہ آوے اے جناب جی اے ہن اے طریقہ کیا تھا کر سکنے ہاں میں کیا مولا جی وہ کتوں پڑیا وہ تینوں اینی تمیز نہیں جی ملنگ جہاد جنگ چ نہیں لگا پھردا تے نرتا جنگ چ نہیں توجہ نہیں فرمائی اگوں ماتے جی وجی مینوں آندا ہاں ہاں ہاں یہاں قدر مشترک ہے میں کہو کیڑی یہ بھی ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں اگامی حالات ہو جاتے ہیں انگریزی ملا سی بچڑ خانے کا ڈاکٹر وہ نرساں ثابت کرو سی قرآن حدیث تو میرے رب توجہ نہیں جی فرمائی آخ چادر روک نال بول سبحان اللہ اج مسئلے تینوں وہ سناوا جڑے نویں نویں نویں مسئلے سنیا کہ نہیں اور توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں اگلی بکواس ہوتی سن سناوا اتنے محل فیڑ کے سٹ جانا ہے پہلو آتا ہے دیوبندی جو ہے نا دیوبندی من شک کفی کفر ہم بہدا بہم فقط کفر ہندوستان کے 126 علماء اور حرمین شریفین کے علماء نے فتویٰ دیا پہلے سمجھایا جب دیوبندی علماء نہ سمجھے تو تمام نے فتویٰ دیا کہ ان کے جو کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے یہ بول کے نا یہ بول کے دس اگے چل کے پھر کی آتا ہے رہ ونڈ والے بارے دیوبندیاں بارے میرے پیارے بھائیوں کو جب سے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا میں آخیا ہوئے ہوئے آخی جاتا ہے پچھو بھی جہاں یہاں کے کفر کے آداب شک کرے دیوبندیاں دے وہ کون ہے تو ہوں نال ہی پہ آتا ہے میرے پیارے بھائی دیوبندی واہ واہ انگریزی ٹٹوا سواد رہا تیرے بولن اگوں ہی باندر بیٹھے تھے انہوں نے بھی آخیا حضرت وہ ایک نال باندر بیٹھا جب مینو آتا سر پاگل وہ آتا سی میں اترے ٹٹو ہوں ایمان نال دس میں تبصرہ کرنا وہی اس بکواس پہ جڑا آخیا پیارے بھائیوں ہوں دیوبندیوں دے ماں تے جائے تے ہے کوئی نہیں کیوں بھائی دیوبندیوں دے ماں دے پتر نے برا جو آخیا تھی تو کہڑے آخیا تھی نہیں آخیا جب دین چون دے پرہا نے دین دا مطلب ہے ایکو مذہب ہویا جد ایکو مذہب ہے تو پہلو کافر کیوں نہیں میں پاگل ہوں پاگل بنن دا سواد تے آجا سیانے دی گل پاگل نپی بیٹھے اور میں پچھنا معامل ونڈیا جے گلے ہوئیے جے او کافر نے پھر پرہا دینی آکھن والا وی نال دا کافر ہے نال پیارے بھی آکھیا سو یعنی یہ دا مطلب ہے دو بندیاں نالے نو عشق ہے لال لتر نہیں مارے انہاں نو سہی نو سنیا نے او بے ضمیرا او گستاخ ہوے رسول دا تو آکھے میرا پیارا پھرا سونا قسم خدا دی کر کے آنا ناچی نے جلا جلا دیکھیا کیسٹا بھریاں نبی دے دل دی غیرت کھا کے اج تائیں انہاں نوں نہ بھرا سمجھیا نہ بھرا آکھاں گا میرا بھرا اوہی ہے جڑا محمد عربی سرکار دی تعظیم کرن والا ہے سونے دے دین لگتا میں کسے کمینے کتے بلے نوں بھرا نہیں آکھ سکدا میں قسمیا پیار کراں توجہ نہیں جکی تھی را آکھو چا سبحان اللہ اچھا اگے گل کر اگلی بکواس اندے تے تبصرہ ہو گیا ٹھیک ہے را بول چا سبحان اللہ ہن اگلی گل سناواں اگے کی آندا ہے جب اس سے پوچھا گیا انگلش جو ہے یہ تو نبیوں نے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے انگلش سیکھی تمام زبان نے ان کو آتی تھی حضور کو آتی تھی حضور نے فرمایا حضرت زید بن ثابت کو جا کے دیسے کیا یہودیاں دی عبرانی زبان تو عبرانی کی جدید صورت جو ہے جدید شکل یہ انگلش ہے لہذا یہ سارے ہاں جی حضور سر کا قرآن فرماتا ہے ہمارا صلی اللہ علیہ رسول اللہ برسان قوم ہاں جی رسول کی تو رسول جو بھی بھیجا جاتا ہے قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے لہذا ثابت ہوا جی تو کون ہے انگلش کو ہم کہتا ہے زبان کوئی بھی حرام نہیں ہوتی کوئی بھی زبان میں حرج کیا ہے زبان میں کیا حرج ہے میں کہا پہلی گل یہ آتا ہے زبان چارج کو نہیں آخر نہیں میں کہا میں آنا مفتی ڈاگ صاحب پھر زبان چارج کو آتا ہے انگریزی میں کیا حرج ہے زبان میں حرج ہوتی کیا ہے میں کہا میں آنا مفتی ڈاگ صاحب تو ہوں کیا جی آگ لگتی سو تو جی آگے لگے نا تو میں انہوں آنکھاں گا حضرت آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں زبان میں کیا حرج ہے اب دیکھتے صحیح نا میں تو انگریزی بول رہا ہوں آئے ہو میرے رب توجہ نہیں ہوگی تھی اور سن میں موضوع لا چکیا انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے تو خلاصہ دو لفظیں سمجھا دینا سمجھا چھوڑا اے جا بھوتھا سیکاں جو متران دے نفلان سجنہ حرام دیا دو قسمہ ہوتی ہیں حرام لے آئے نہیں حرام لے بہرے ایک اپنے آپ حرام دوسرا کسی اور حرام تک پہنچنے کا ذریعہ بن کر حرام بنے فیز آتے ہی حرام نہ ہو یہ حرام دیا دو قسمہ نے توجہ جیلے میں تو انہوں بیکھ رہا ہوں تو انہوں بیکھنا میرا حرام ہے کیوں بھئی تو ساں میں انہوں بیکھ رہا ہے جی میں یہ حرام لیکن میں جدو غیر عورت انہوں بیکھا کیوں ہے ایک کو بیکھنا توجہ نہیں فرمائی شراب بذات خود حرام زنا بذات خود حرام لیکن یہ دیکھنا یہ اس وقت حرام ہوگا جب زنا کا ذریعہ بنے کسی حرام کام کا یہ ذریعہ بنے اس لیے دیکھنا حرام ہے اور میں کیا کہلا زبان یہ حرام دی دوجی قسم ہے کی حرام لے غیر ہی انگلش حرام لے غیر ہی ہے کی مطلب انگلش زبان ہونے کے ناطے سے حرام نہیں حرام لکھا اس انگلش زبان نال مسلمانوں وچ واہے نے اے بڑی ذریعہ کے حرام ہے اے وہی فتوی مفتی شاد حسین رام پوری دے اور شیخ عبدالعزیز محدث سے پہلے گئے توجہ نہیں کیتی یار میری گل دے میں تحقیق موضوع پورا سننا ہوئے تو کیسے پئی انگریزی حرام کیوں ہے میں سارے حوالے نہیں سنا سکتا لیکن میں کھلا سکتا کرنا آ میرے ہاتھ چ فتاوا عزیزی حدیث محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک ہی تو رجا دے سی قسم خدا دی انگریزی سکولی شیطان طبقہ جڑا ہے نا وہ جی شیخ عبدالعزیز نے کہا انگلش پڑھنا جائز ہے وہ پی پی کھڑے نے بے ایمان اگوں پیچھے جے میں پی جاندے لا تقرب الصلاۃ یہ اسی طرح پی پی کھڑے توجہ نال بول سبحان اللہ صفحہ نمبر 186 فتاوی عزیزی اصل فارسی حصہ پہلا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بیان سنو بتعلم انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و اصطلاح ایہارا دانستن باقی ندارت اگر بنیت مباح باشد اگر بنیت مباح باشد تب جا کے اگر بنیت مباح باشد تب جا کے مباح ہوگا زیرا کے در حدیث وارد است کہ زید بن ثابت بحکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی وسلم روش خط و کتابت یہود و نصارا و لغت آہارا مختبوت برائے ای غرض کہ اگر برائے آن حضرت علیہ السلام خطے و ای لغت و رسم خط برسد جواب آتوانت نوشت و اگر با مجرد خوش آمد آہا و اختلاط با آہا تعلم ای لغت تعلم ای لغت نمایت و با ای وسیلہ پیش آہا تقرب جویت بس البتہ حرمت و کراہت دارت توجہ نہیں فرمائی شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی جائز نیت کے ساتھ محض انگریزی زبان سیکھنا جائز نیت ہو تو خالی اس کا رسم خط سیکھنا اس میں حرج نہیں حضرت زید ابن ثابت کے فیل او دے انہوں دلیل آستے لے آندہ نے اگے فرماتے ہیں اگر با مجرد خوش آمد آہا اگر سکھے انگریزاں دی خوش آمد واسطے اوئے اگر سکھے انگریزاں دی خوش آمد لئی و اختلاط با آہا انگریزاں نال میل جول تعلق رکھن دی خاطر سکھے تعلم ای لغت نمایت بابا ای وسیلت اس نو ذریعہ بناوے انگریزاں دے قریب ہون دا فرمایا پھر یقیناً حرام ہے او سچی دسیا جے پہلے دن تو لارڈ میکالے تو جدوں سر سور تھر سید نے اے انگلش لئی تھی کی مقصد رکھیا سی انگریزوں کے دوست بنیں گے انگریزوں سے میل جو لکھیں گے ان کی ملازمت حاصل کریں گے شیخ عبدالعزیز نے اے ہوئی گل کیتی ای کہ حرام لے اگلے گئے رہی اے حرام تائیں جو کافران دے تعلق پیدا ہو سن مسلمان قریب ہونگے برباد ہونگے تا حرام ہے معلوم ہو یا جو مقصد انگریزی دا آجے او حرام ہے شیخ عبدالعزیز دا بیان وی اے ہوئی امام احمد رضا دا بیان وی اے ہوئی اونا وی اے ہوئی لکھیا وے شرطاں لکھیاں علماء دی توہین دل وچ نہ آوے نبی دا کوئی فرض دین دا نہ چھٹے ہجی دین پورا ہوئے وہ سجنہ تیتھے دے علماء دی بیزتی اس نصاب دے اندر قرآن شریعت دی بیزتی اسلام والیاں دی بیزتی اللہ دے نبیاں پاکاں دی بیزتی توہین وچ سارا کچھ سکھایا جاوے بلکہ علماء دی دشمنی دی گواہی خود اس شوکت دے اپنے بیان چوں پئی ملدی ہے تقریر دے وچ آکھ دے آندے بھائی میرا استاد صاحب یعنی ماسٹر میں درس نظامی پڑھدا ہوں دے کول گیا تے مجھے استاد صاحب کہنے لگے ارے بھائی تم ذہین ہو کر بھی مولویوں کے پاس چلے گئے آ تقریر لکھی پئی دے آندا میں استاد ماسٹر پہ آکھ دے تم ذہین ہو کر بھی مولویوں کے پاس چلے گئے انہوں نے علماء کی بہت مذمت کی تے میں کہا کمینے آ حالے نہیں جاننا ہے تیرا پہلا استاد ماسٹر بنیا ہے تے عالم دی مذمت پہ کردا ہے تے میں پوچھنا وا عالم دی مذمت کا دے تو کیا کردا ہے تو پڑھ گیا دین او مذمت کیوں پہ کردا ہے او بے ایمان تا پہ کردا ہے او ماسٹر سی اونوں یہودیاں دے سبق لگے سن او علماء دا بنیا دشمن دین دے رب دا بنیا دشمن اونے کیتی مذمت تے ادھروں تے کتاباں وچ یہ لکھیا ہے جو علم دین کی وجہ سے عالم کے جوتے کو جتڑی کہے کافر ہو جاتا ہے تو تیرا ماسٹر علم دین کی وجہ سے آگے بہت مذمت کی پھر میں نے اپنے استاد صاحب پر ایک سوال کیا کہ زید منفرد منصرف صحیح ہے مربع حرکات فلا فلسیہ ہے حضرت یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے تو استاد صاحب کو کچھ نہ آیا اور سنو قسم استاد دی کر کے پیانا جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے انگریزی زبان آئی تے مسلمان آئی تے کروڑا فتنے پیدا ہو گئے جو آج مسلمان دی بربادی آئی کھڑی کتھوں آئی ہوئے بولو تسا نہیں منو سٹا والا بولو بولو بولو کتاب دا نام ہے پردہ آج تو پہلو سوا سو سال پرانے سوا سو سال ایک صدی پہلا دا عالم خالی عالم نہیں پھر اس زمانے جو میٹرک کیتا ہے جی اور چورا شریف جان دیو چورا شریف ایبت آباد چورا شریف بہاٹ دے علاقے چورا شریف خواجہ فقیر محمد چوراہی دا فیض یافتا ہے مولانا ابو البشیر محمد صالح متراری ضلع سیالکوٹ دے میں پورا موضوع انہاں دا لا چکے تھے اتھے آیا پیا ہے انگریزی تعلیم علماء مشائخ کی نظر میں اس دے اندر اے پہ لکھ دین میٹرک آپ کر کے فرما دے لے موترز صاحب نے اگر ایمان و انصاف کا کوئی حصہ ہوتا کسے سوال کیتا ہے کہ عالم انگریزی نو حرام آمان دے تھا آج پشتان دے پہن اس دورت پہ گل گئی آپ فرما دے لے اگر موترز صاحب میں ایمان اور انصاف کا کوئی حصہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کی رائے کی قدر کرتا جو انگریزی پڑھنے کے مخالف تھے کیونکہ واقعات نے ان کے خیال کی صحت کو روز روشن کی طرح صحیح ثابت کر دیا چنانچہ آج جس قدر فتنے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ سب انگریزی پڑھنے کی برکات اگے سو سو سال پرانا کٹوا تو ہو رہے تو مچھڑ خانے دا ڈاکٹر ہے مدینے دے تاجدار دے غلام نے اگے وضاحت کر دینے فرمایا چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے فتنے اٹھے کے فتنے اٹھے نے چنانچہ کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور تباہی کی جڑ ہے اس کو چھوڑ دو آج بھی دھوکہ لگ رہی ہوئے بولو بولو کیا آج عام آوازاں اٹھ دی ہیں کہ یہ مذہب ہی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے کسی طرف سے شور ہوتا ہے کہ سود نہ لینا ہی مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے حتیٰ کہ علامہ اقبال دا پتر نہیں جنید یہ پورا ایک جلسہ ہوا ہے جیدے وزیر خنزیر صاحب وچ سن ہاں خبر اخبار والا ایڈیٹر وچ شاہد شاہزیا اے انہیں تقریر کیتی ہے انہیں علامہ دے پتر نے انہیں آکھا اگر سود میں اجتہاد کی گنجائش نہیں یعنی کیا مطلب کہ سود حلال نہیں کر سکتے تو پھر قرآن چھوڑنا پڑے گا یہی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اخبار میرے کو شکلاں فوٹواں سارا کچھ میرے کو اتو جننے خنزیر بیٹھے تھے نا وزیر مشیر خنزیر وہ دلے سارے سور کتے بھی لے وہ سارے اٹھ اٹھ کے واری آکھن وارو واری آکھن پیو والی جرت ہے سی لا خدیلانا میں کہا پیو عاشق رسول سی ایک کافر بنیا کھڑا توجہ نہیں کی تھی کلندر اقبال تے فرماندا ہے سناوا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے ای منو ای فکر چالا ملازم روزانہ 70 بار ماں نال زنا کرتا ہے رسول دے فرمان دے مطابق کیوں جو میرے آقا فرمایا سود لکھن والا سود دا گواہ سود کھاون والا سود کھاون والا چاریاں دا گناہ برابر ہے کی 70 گناہ نے چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں دے نال زنا ہے حدیث میں کھاون نہ کھاون توجہ نہیں فرمائی اقبال فرماندا ہے بینک کھلے کھڑے نہیں اے یہودیاں دی چالاکی تا تہو بالا نہ گردد ای نظام جب تک یہ بینکاری نظام برباد نہیں ہوتا مسلمانوں کا دین دانش کوئی کام نہیں آئے کوئی چلاتا ہے کہ پردہ ظلم ہے آندھے ہو کہ نہیں اور پردن گل ماخرن سکولی ہے کہ نہیں وحشت ہے ماں نے ترقی ہے اٹھا دو کوئی چیختا ہے کہ خدا نے کم سنی کی شادی کو جائز رکھ کر قوم کو نقصان پہنچایا یہ سکولی ہے کم عمر دی شادی اللہ نے جائز رکھ کے ظلم کر لڑکیاں نقصان پہنچایا ہاں اج بھی ٹی وی ایتھے ویکھن والے صاحب بیٹھے ہون گے ٹی وی دے وچ عام بار بار وقفیاں دے وچ گل ہوندی ہے کم عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ محدود ہے آبادی ہوں کیوں بھائی میں اگلے دن پھس گیا ٹی وی چکلا لگا سی نیادی اڈے دے بس میں بیٹھا تو یہ سامنے لگا چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ محدود ہے آبادی تے سکول دیا کتابیں سبق نے اس کے خلاف چھوٹی دیکھو نا سوا سو سال پرانی گل ہے پتھر پہ سو سال وہ تھوڑے تو یہ حال ہے ہاں ہوں کیوں رکھا گیا چھوٹی عمر دی شادی اور قوم مر جو گئی مری قوم نال بندہ کی چون سالاں دیاں لڑکیاں نال زنا ہوندے پین سکولاں وچ دساں سالاں لیاں حمل کھٹائی کریا تے چھوٹی عمر دی شادی نہ ہوے حمل کھٹا لے شادی نہ ہو صحت برباد ہوئے گی یہ ہن دلیا ایک تے رب سونے تے اعتراض کیتا کافر ہو گئے کہ نہ ہوئے تے دوجا کیوں بالاں نوں پڑھان دے جب بال بار بار پڑھن گے تے میاں چھوٹے عمر دی شادی جڑی ہے نا اے عورت نال ظلم تے زیادتی ہے تے اے بال جدوں سیرت رسول پڑھن گے تے اون دے وچ لکھیا ہونا ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ نبی پاک نے چھوٹی عمر میں شادی کی اس وقت عمر شریف 9 سال ہے 9 سال بالغ ہے عرب کے موسم کے مطابق عرب کے ماحول کے مطابق شریعت کے مطابق وہ بالغ ہے سید الانبیاء نے شریعت کے مطابق نکاح کیا رخصتی ہوئی گھر میں لائے بال جب پڑھن گے چھوٹی عمر دی شادی یہ بربادی ہے تے ظلم ہے عورت دے نال تے اے کتے سمجھن گے انہاں دا نبی سب تو پہلا عالم ہے جنہیں یہ وجہ ظلم کیتا ہے تاکہ کافر ہون گے پورے یورپ دے اندر 4 سال دیا لڑکیاں نال زنا ہوندے نے 4 سال دے بچیاں دے بچیاں دے نال زیادتی ہوندیاں نے 10 سال دیا حمل کھٹاندیاں نے پر 9 سال عمر اے جناب چھوٹی عمر تے 15 سال دی تے 10 سال 11 سال دی تے 12 سال دی بھاویں بالغ ہوے نکاح نہ کرے جائز نہ کرے ناجائز کرا لوے حلال نہ کرے حرام کرا لوے پر کیوں انہاں سونا رکھیا ہے جے وقت تے شادی ہو سی تے زنا تو بچ جائے لہذا ان کرو 26 سال یونیورسٹی تک لے جاؤ اوتھے ہر ایک جدو فارغ ہو لوے اس وقت والی تو اسلے ہر بوٹے نو چکھ لوے گی ہر بوٹے نو چکھ لوے گی ہر پٹھے نو منہ مار لوے گی پھر جدو اے آوے گی بیاہ پہلو تو بیاہ نو جی نہیں کرنا تے جے کر بیٹھا تے ایک تے کھلون نہیں لگے کیونکہ جس مچ گاہ نے تھاں تھاں دے پٹھے کھاتے ہو بھلنا وہ پھر ایک کھرلی تے نہیں کھلے گی توجہ نہیں جو کیتی میری گل تے وہ ایویں ہے کہ نہیں میں گل سچی کر رہا غلط کر رہا سچی بولیا جی میں قسم قرآن دی کر کے نا جس مولا دے قبضے چ میری جان ہے میں اودی قسم کر کے پیانا میں بیاڑی تقریر کیتی اے ہوئی گلاں بیان کیتیاں وچ وچ بیٹھا سی موسیٰ خان نام دا ایک خان پٹھان نوجوان چٹا گورا میرے نال دا کھادے چ کرم پور شہر چ ہوندا میڈیکل سٹور قسم خدا دی کر کے نا سن سن کے اُتے ہاتھ کر کر کے کھڑے تقریر تو بعد آندا ہے حضرت صاحب جڑیاں تساں گلاں کر رہے جے میں میڈیکل سٹور تے بہ کے دوائی بعد دے دینا گلاں پہلو کرنا ہائے او میرے رب میں کہ واہ واہ میرے رب تیرے دین تو صدقے حالانکہ داڑھی مون سی پر رب جو ہدایت دتی اے او شوق مفتی نالوں تے وہ چنگا نکلیا مفتی نو سرج پاویں گا توجہ نہیں فرمائی ہیں جننے فتنے اج ہیں کی دی برکت ہے بولو یہ ساڑیاں رنہ کپڑے پردیاں کپڑے چھڑ پردیاں دے ویچوں دیا سڑ کے نہیں یہ جڑی آج کپڑیاں تو باہر آئی کھڑی ہے کیویں آئی ہے سچی بولو یہ سکول لیندی ہے کہ نہیں پردہ ظلم ہے اور سوڑ زبان میں کوئی حرج نہیں ہے میں ہن ایتھے گل کرن لگا گل کر کے پھر تن سمجھانا سوڑ اس جہل نو انہیں بھی پتا نہیں کہ زبان تے تعلیم دا فرق کی توجہ نہیں فرمائی اس جہل نے نہیں خبر نہیں زبان اور تعلیم میں کیا فرق ہے بات زبان جیسی ذاتے ہی جس کی ہے وہ رکھے لیکن تعلیم انگریزی حرام ہے انگریزی زبان اور ہے انگریزی تعلیم اور ہے انگریزی زبان انگریز جو کلمہ پڑھا ہو اس کو لیے رکھنا جائز ہے لیکن انگریزی تعلیم پڑھنا حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی عمرو. پھر سوچو انگریزی زبان جس انگریز دی ہے مسلمان ہے ترکھے بول سکتا ہے لیکن انگریزی تعلیم انہوں حرام ہے. زبان جائز ہے. توجہ نہیں فرمائی. کیوں تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی تعلیم وہ ہے جس میں انگریزوں کی تہذیب فکر عمل سکھایا جاوے. دوسرے لفظاں وچ جے دے نال دو نمبر انگریز بناون دا سبق پڑھایا جاوے تے جس نال بنایا جاوے دو نمبر انگریز آتا آن کافرانیاں آتا یا دل ضمیر بنا انگریزاں وانگو بے غیرت تے بے ایمان اوہے انگریزی تعلیم بھاوے ہووے اردو وچ بھاوے ہووے عربی وچ بھاوے ہووے فارسی وچ بھاوے ہووے سرائیکی وچ بھاوے ہووے پنجابی وچ بھاوے ہووے انگریزی زبان وچ وہ جو فکر جو یہودیت ہے وہ جس سے جاوے گی وہ انگریزی تعلیم بن جاوے گی بھاوے زبان انگریزی ہو بھی نہ. توجہ نہیں فرمائی یار. میں سمجھا نا سکول وچ کیا اردو دی کتاباں کو نہیں بولو بولو بولو پنجابی دی عربی فارسی وہ اللہ ہی کلنا پتر ہونا وہ ظاہر ہے پھر شیطان والے بھی ہوندے نہیں مجلس ہوتے کی لینا اتنے لان سامنے مڑ سواد آئے نا. ہاں توجہ ہاں میں اعلان کی کرا جس کسی نو میری گل تے اعتراض کوئی اعتراض کرے میں جواب واسطے حاضر بیٹھا باویں سویر ہو جائے. جو ہے میں سوال کیتا ایمان نال دسو کیا سکول دے وچ انگریزی اپنا انگریزی کتاباں تو علاوہ اردو کو نہیں ہن او اردو جڑیاں ہیں نا بھاویں او انگریزی زبان نہیں زبان ساڈی ہے پر تعلیم وچ انگریز دی توجہ نہیں فرمائی جیویں سکول دیاں سکول دی انگریزی حرام ہے ایویں سکول دی اردو پڑھن وی حرام ہے. ہن میں مثال دوں کتاب گڑھ پتر اتوں تنظیم والی مطالعہ پاکستان آ ویکھیا جے سہی سودے ویکھ تو سودے دو جی میں مثال دینا پیا آج مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس پہلو ہے مطالعہ پاکستان اے ہے انٹرمیڈیٹ کلاسز پنجاب ٹیکسٹ بورڈ دی اے ہے مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان دی ہن اے جو ہے ایس دے وچ اے پہلی ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے اس دے وچ صفحہ 97 تے لکھیا ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا. ابتدا میں حضرت آدم اور آپ کی اولاد ہے بولو کیا حضرت آدم تے آپ دی اولاد نبی سن اما حوا اللہ دی ولی ساریاں دی ماں ایویں ہوئے کیا وہ جانوراں وانگو رہندے سن تے جیڑا اے آکھے کہ وہ جانوراں وانگو زندگی گزاردے سن وہ تیری نگاہ وچ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ہن اے سبق انگریزی ہے یا اسلامی؟ اے انگریز دا سبق ہے انگریزی سبق ہے یا محمدی سبق ہے؟ بول رب وحدہ اولا شریک جس نے حضرت آدم علیہ السلام نو اپنا خلیفہ بنایا کوئی شاید دنیا دی آپ نے کول نہیں ہر مادی شاید تو خالی نے حال کپڑا بھی نہیں بنیا رب فرماندا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ مولا اس نے خلیفہ بنایا اس لئے نبی بنایا اس لئے سجدہ کروایا فرشتیاں تو ہوں جس لئے حضرت آدم دے کول دنیا دا سامان نہیں جانورا مانگو رہن دا سی کیوں آکھے اونا گوڑ دنیا دے جیڑے آج سینس دے ورطن دے سمان ہیں اے اس لئے کونی سن اون میں تیرے تو پوچھنا اے پڑھن پڑھا من آرے کافر بندے پہن کے نہیں اے اون کتاب اردو ہے تعلیم انگریزی ہے توجہ نہیں کرنا ہے کتاب اردو دیئے پر جو بیت تعلیم ہے اے انگریز جڑا پڑھے گا کافر بنے گا یہ نبی دی تعلیم نہیں نبی دی تعلیم تے یہ آکھ دیئے کہ بندے ہیں اللہ دے نبی سے توجہ نہیں فرمائی اچھا یہ انتاوہ ہے ہون اے مطالعہ پاکستان ہے دوچھے وہ تنظیم المدارے تھا اس نے صفحہ نمبر 38 تے لکھیا ہے 38 دے ہوتے 48 دے ہوتے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی دی جائیں اے مدرسیاں دا سبق ہے جیڑے بندے میری تقریر تے ناراض پاؤں دے نال توجہ کر یہ سبق آیا کھڑا ہے عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاوے کی مطلب مدرسیاں نے آکھ دینے کہ مسلمان دی دھی جیڑی او کلینڈر بنے لمبے روٹ تے چلے کیونکہ ہر شعبہ برابر ہونا ہے کلینڈری شعبہ ہے کہ نہیں شعبہ غصہ ضرور لگنا اور سن میری گل دے اوپر جنوں غصہ لگنا ہے نا یا وہ کافر ہونا ہے یا منافق ہونا ہے یا کلہ ہونا ہے یا سانی ہونا میں قسمیہ کہا پنجواں کٹ دے میرا نک بڑھ گیا کیوں اے گل غیرت دی ہے مسلماناں دے ول دی گل ہے کافراں دی دشمنی دی گل ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کتاب مدرسیاں دی ہے اردو زبان پر سبق کیڑا ہے انگریزی دا یہ ہن ویکھ رہا تیرے سامنے آ میں انگلش دی کتاب تیرے سامنے رکھاں اے 11ویں دی انگلش ہے حضرت جی تساں ذرا پڑھ کے انہاں نوں سنایا 11ویں دی انگلش پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والے دی مروجا ایتھوں کسے دکان تو لے لو تے پڑھ لو صفحے دسیا جی حضور پہلو اے مولانا تانوں انگلش وچ پڑھ کے سمجھاندے پئے خاتون نے کہندی ہے آئی ہیو ڈن تھنگ ہن توبہ کی تو وچ ائی وڈ ناٹ ٹیل یو سن نیدر ٹیل گاڈ اف ہی ڈڈ ناٹ آلریڈی نو ایوری باڈی گاڈ سم تھنگ ان کامن اس وچ عورت دے اگے ایک لڑکے کو جڑا لڑکا اونے چوری کرن واسطے آیا ہے اونکو پکڑیا سو تے پکڑ کے اونکو ادیے بعد کے نصیحت کرے دیو کہ میں بھی بڑے سارے گناہ کیتے غلطیاں ڈھیر سنے کیتے اگر خدا میرا نہیں جاندا تے میں اللہ کی کنا نصیحت اچھا اس تو بعد 11 نمبر سوال ہے 111 112 اگلا سنو اے چھو اے کفر سن لیا ہے زبان میں کوئی حرج نہیں او کتے نو اینے بی ایبل ٹو سنگ ود نیو میننگ کہ ایک وقت یہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ دے بال جڑے ہیں نا نمے انداز دے وچ ایک اوسن مائیکل سی دے ساتھ اللہ تعالیٰ دے بال ورلانا کس قوم تے لکھ لعنت پے گی ہور کیا وہ خدا دے بال ہے نا اگے تے جڑی نئی چیز ہے او اے وی ول بی ایبل ٹو سپیڈ اپ دیٹ ڈے وین آل اف گاڈ چلڈرن بلیک مین اینڈ وائٹ مین کہ انگریزاں دے وچ سفید فام تے سیاہ فام جڑے دو قوم ہیں کالے تے گورے ہمشے تے گورے جی جی اے سارے کیا ہے اللہ تعالی دے بال مکمل طور پر حضور دسو بھی اس ایک اس کتاب وچ کسے تھاں تے اے لکھیا ہے بھئی یہ گل کفر ہے نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں بلکہ تواڈا جڑا جدی انگلش پڑھی بیٹھے نے آ اس کتاب دا خلاصہ ہے خالد بک ڈپو والے ان دے ترجمے سارا کچھ میں سنا سکدا سا مولانا نال بیٹھے تے مولانا نوں آکھیا تھوڑا تے سیدھا راہ پا دے ادال اے مفتی احمد سعید صاحب لیاقت پور ضلع رہیار خان دے مفتی نے اے نال ایم اے تے سارا کچھ لکھاندے سن تقریراں سنیاں حق کھلے کتاباں میں انہاں نوں وکھائیاں انہاں ویکھیاں شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سکول دے خلاف رسالہ لکھے ارشاد الحیارہ فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارى عربی دے اندر میرے کول موجود ہے مولانا ترجمہ کرنا میں انہوں چھاپ دینا ہے توجہ نال توجہ نال ہن تبصرہ میں کرن لگا شوقے نوں کلاں دے ساتھ آ شوقیا ساڈے کول پڑ سی مرے پے اور یا گا یہ محفل میلاد کرا کے جنتی بن گئی کوئی محفل نعت کرا کے جنتی بن گئی کوئی عمرے دا ٹکٹ دے کے جنتی بن گئی کوئی بابے فرید دی موری چلان کے جنتی پہ بن گئی کی آ کے بہشتی چلان گیا بہشتی بن گیا لے پچھلے معاف اگلے نوے واہ واہ مت وجی واہ مت وجی بابا فرید بھی آنا ہونا وہ میں پوچھنا ایمان نال دس بابا فرید خود جنتی شریعت نال بنیا یا کسی دروازے چ لنگ کے بنیا تے تو دروازے چ ٹپے پہ بننا بلے بلے بلے اے خدا دے بندیا دروازے دے وچوں اللہ دے ولیاں دے دروازے دے وچوں لگنا دے نال برکت ضرور ملدی اے پر بہشت نہیں ملدی بہشت مصطفیٰ دی شریعت دے نال ملدی اے نہ ظلم کر نہ مذاق اپنے آپ تے زیادتی کر اونے اک زیادتی کر جڑی قیامت نوں پچا لوے قسم خدا دی کر کے اللہ ہن سن لے میں تبصرہ پیا کرنا اس گل تے اے یارویں دی انگلش ہے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والےاں دی جدے چ لکھیا رب دے بچے اللہ دے بال کالے گورے انسان میں پوچھنا وا عیسائی آکھن حضرت عیسیٰ ایک پتر رب دا او چوڑے تے کافر بنے نے اے سکولی لانتی سارے انگریزاں نوں کالے گوریاں نوں رب سونے دے پتر پے آکھن اے حالے مسلمان نے ہن جیڑی حکومت اے کتاب چھپوائی جس لکھوائی او کافر جیڑی جناب ٹیم بہ کے لکھن والی جیڑا بورڈ جنوں آکھن بورڈ بہ کے لکھن والا کافر کمپنی چھپواون والی کافر پڑھن والے کافر پڑھاون والے کافر ایک انگلش نے ایک یارویں دی انگلش نے انگریزاں جڑی تعلیم دتی یارویں دی انگلش نے لکھاں کروڑاں پنجاب وچ کافر کر چھڈے نے ایمان نال دس پہلی تو لا کے پی ایچ ڈی تک کی حال ہو سی میں اس لانتی ملا نو آکھ ملا جتھے اے کچھ لکھیا وے تو آنے او سکول فرد ہے میں لانتی آ کافر کرنا مسلمان نو فرد کتھے بڑیا کھڑائی تو خالی زبان دی گل کرنا ہے میں لانتی آ بابے آدم اے کفر نہیں سن سکھے بابے آدم نے رنہ دے کپڑے اتارن نہیں سن سکھے رنہ دے ڈانس کراون نہیں سن سکھے قسم خدا دی کر کے آنا وہی کتاب جڑی پہلو تین وکھائی مولانا دی کتاب پردہ آبائی آج دی گل نہیں سو سال پرانی گل ہے مولانا لکھے ابو البشیر محمد صالح پردہ کتاب دے اندر آپ فرما دے لے آوے کی توجہ نال بول سبحان اللہ فرما دینے پروفیسر کی گل کھلان دینے واہ سبحان اللہ ترا بول بول سبحان اللہ انگریزی تعلیم کا زہریلا اثر فرماتے ہیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ غلامانہ ذہنیت کا اصلی منبع کالج و سکول ہے اور سب گناہوں کی جڑ غلامی ہے پس جو امر غلامی کی جڑ ہوگا وہی سب سیئات برائیوں اور گناہوں کی علت ہوگا سبب ہوگا لہذا سکول و کالج تمام اخلاق کی رذائل اور دینی کمزوریوں کا سر چشمہ ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ آج کل سکولوں اور کالجوں میں بجائے تعلیم کے گانا بجانا ناچنا اور سوانگ بنانا ڈراما کرنا سکھلایا جاتا ہے. پروفیسر لڑکوں کے سامنے ناچتے اور گاتے ہیں, گویا تھیٹر اور سینما وغیرہ جو لوگوں کے اخلاق و اموال کے مہلکات سے ہیں ان کا سر چشمہ سکول و کالج ہیں, کیونکہ ان تماشوں میں انگریزی تعلیم یافتہ ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں. سو سال پہلوں تے سور پروفیسر نچڑ گان سکھا دے سن, تو ہوں یہ آدم علیہ السلام سیکھے سن. حضور نے حضرت زید نو فرمایا سی سیکھے اس کمینے نو, کمینہ زبان ہو رے تعلیم جو انگریز دے گا وہ تعلیم ہے وہ لینی حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی, سیاڑے آتے نے جیڑا دودھ روزانہ پینا ہے یہ دشمن دیوی تو کدی نہ پیسے, جیڑی چاہ روزانہ پینا ہے دشمن دیوی کدی نہ پیسے, تو مرے بھاویں کوئی زبان ہے تو بھاویں کوئی جیڑا جو کچھ انگریز جدو دے گا اس لیے ضرور کفر ہو سی. سکھاندہ انگریزی پیا ہے پڑھاندہ رب دے بال پیا ہے, سکھاندہ اردو پیا ہے پڑھاندہ اندر رنہ برابر چلن تے ہر جاتے کشتیاں بن کے رلن, ہے جی پڑھاندہ سکھاندہ اردو پیا ہے مطالعہ پاکستان دا پیا کراندا ہے, دیکھ سکھاندہ کی پیا ہے تلا بن مطالعہ پاکستان دا تے سبق کفر دے او پھٹے منہ انہاں مفتیاں نوں اتنی نہیں سمجھ آ سکی کہ انگریز کی تعلیم آر ہے انگریز کی زبان آر ہے, زبان جس کی ہے وہ رکھ لے لیکن تعلیم کافر کی جائز نہیں, تعلیم وہی جائز ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے جو مصطفیٰ نے دی. سڈا کلندر لاہوری, ہاں آپ علامہ اقبال کے شعر پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بھی انگریزی پڑھی تھی اور ان کے منہ پر داڑھی شریف نہ تھی, کسی کا غلط یا الٹا نام لینا جائز ہے آپ لے رہے ہیں. میں سوال دا جواب دے سائنس بیلی نو آکھ ذرا ٹھڑ کے ایسے چپ کر کے تو بہ رہو میں بہ رہو تو میں خدمت کرن دا استاد بیٹھا وا, اے نہ سمجھی میں انگریزی ٹٹواں نو چنگی خدمت کرنا وا, میرا روزانہ کام ہے ہوئی مینوں اللہ تعالیٰ نے ایڈا وڈا مولا دتا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں وٹے روڑ پڑا سٹنا تے دانے صاف کر لینا, ہاں ہن ویکھی میں اکھلی اچ کٹدا کیویں آں. سوال لکھے او نصیر او انگریزی ٹٹو سن, علامہ اقبال نے انگریزی پڑھی تھی ضرور پڑھی تھی, میں کہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب نے بت پرستی کی تھی کہ نہیں, کیا کوئی دلیل دے گا کہ حضرت عمر نے بت پرستی کی ہے تو میں کروں انہوں آکھاں گے اتری دیا, جدو بت پرستی کی تھی اس لیے کفر سی, جدو کفر چھڈیا پھر ثابت کر پھر ثابت کر. ظالما علامہ اقبال انگریزی ضرور پڑھیا ہے لیکن ایسا کی کریے پڑھ کے آیا تے آندا حرام ہے. بھائی مانو ایک بندہ کسی راہ تو ڈنگ کھا بندے لیکن آن کے اگلے دسے ڈنگ کھا آیا تو سا بچے جی تکے گا آپ ڈنگ کھا آیا سانو نہیں کھان دینا یا کسی چوہے نسل تو کی سمجھے آئی میرے اگے اللہ دے فضل نال پوری دنیا دے پروفیسر نہیں کروں دے تو ٹٹو کی تکڑو دینا. ساڈا کلندر لاہوری آپ بولے آپ بولے سناوا بھنا بوتھا کلندر اقبال فرماندا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. انگریزوں کے سکول ساڈے دین تے انسانیت دونوں قتل پکڑ دے, دین دا قتل ویکھ ہی کھڑا ہے, انسانیت دا قتل ویکھنا ہی نہ تے تھانے ٹر جا کچہری ٹر جا دفتر ٹر جا, انسانیت دا قتل ویکھنا ہی تے اس معاشرے نوں ذرا پڑھ لے, دھی ماں دی نہیں رہی پتر پیو دا نہیں رہا, انسانیت ختم ہو گئی اخلاق گئے ادب گئے مہمان نوازی گئی ہر بندہ چھرا بنیا پھردا ہے تے وٹ ٹکن لگا ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے سچی بولیا. اج رن اج ماں دے ہاتھ وچ دھی دا ہاتھ ہے روزانہ ٹیکسی چلا دی سڑکوں کے اتنے ملتان بھریا ملتان دیا سڑک بھری بچے دیا یا سکول پڑھاو دکھا وہ کتے وہ کتے زنا تے لونڈے بازی سبق پڑھ زنا تے خود کرتے بھی ہیں سکھاندے بھی ساری دیہڑی کام ہے تا کر کے ہن آ گیا انگریزاں طرف مار نہیں پیار مار نہیں کی مطلب جے بدکاری کرن مت کوئی ماسٹر کسے غیرت جاگ پے ہوندی تے کوئی نہیں ماتا میں کسے سوتیاں اکھ کھلے تے اگے اے سوٹا چکے تینوں پہلو ہی باہروں چاکو مار نہیں پیار فون نمبر لکھا کھڑا ہے اے سوٹی چام جے رکھی بیٹھا ہے تے منڈے چکی دا فون ہیلو تے ہمارا ماسٹر جو ہے ماسٹر ویکھ لیا بھی فون نکلا تیری مہربانی تیری مہربانی فون نکلی میں چھیڑ لیا میں چھیڑ لیا میں چھیڑ لیا میں چھیڑ لیا میں چھیڑ لیا نبی سرور فرمایا ہے بال ستہ سالاں دے ہون تے نماز سکھاؤ تے دساں سالاں دے ہون تے کٹ کے پڑھاؤ او ستی برادری او ختمہ دا عاشق شوقے نے بلا چلی اس میں ختم پڑھا وہ آوے گا حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے ختم یہ ہے ختم وہ ہے یہ لکھا ہے چلیسواں یہ کل ہی کوئی اتری دا کوئی اگاں میں نکل قوم ختم ہو گئی دین ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا عزت ختم ہو گئی آزادی ختم ہو گئی پوری دنیا دے مسلمان کافرند تو پیک دین دینے ہے کی ختم پر بات ہو رہی ہے آوے مری دنیا کنویں ترو گو چھوڑ میں چاکے آئے نشوکے نے بڑی لطیفہ دیگا کہندا ہے جے نہ انگریزی پڑھتے ایٹم بم نہ بنتا اگر ایٹم بم نہ بنتا آج ہمارا کیا حشر ہوتا اقوام عالم میں او میں کہے دا مطلب اے نکلیا بھی حالے حشر کو نہیں ہویا او جڑا خود ایٹم بم بناون والا ہے ڈاکٹر وہ قدیرو او تیرو جڑا ہے او خود نپیا پیا کدوں دا نپیا ہے جیل چھٹی کھڑے نے ہن آندے نے تو آپ حکومت گورنمنٹ آندی ہے خط لکھ بھئی میں خود کشی کیتی تو خط لکھ دے اساں تینوں حشر کو نہیں ہویا لے 56 سال ہو گئے قرآن نالی اچ یہودی دا قانون تھانے دے وچ پیا ایویں جج دے اگے پیا مولوی دہشت گرد نے ایویں دہشت گرد جڑا دین دی گل کرے چا سچی دہشت گرد اندر کرو ڈاکے چوریاں عام نے جرم عام نے عزت رول گئیاں مدرسے تھڈو آن کے تے فوج تے گورنمنٹ رل کے انگریزاں سنبھالے نے چا خود دے نال ونڈیا ہن انہاں نو آکھے نصاب چلاؤ تے او چلاؤ جڑا امریکہ دا نہیں چلن دیندے اے خود شوکا وی اوہی نصاب چلا انگریز دی اپنے مدرسے چ ورنہ کمپیوٹر اندے پیو لے کے نو دتا ہے ہر شے مک گئی 30 لاکھ مسلمان بمباں دے تھلے مردا ہے مریا مسیتاں سڑدیاں نے قران سڑدے نے رسول کریم دی جگہ جگہ تے بے عزتی ہوئی خدا دے بچے بنائی کھڑے نے تعلیم وچ اے ہنے تن سکھایا بکھایا والا حالے حشر میں مڑ مثال دینا ایک ڈیرے دار سن ڈیرے دار ڈیرے والے بندے سن انہاں ایک پالیا کتا ڈاکو آندے رہے کتے نو سڑدے رہے روٹی دو چار دن کتا رل گیا ڈاکو آنا چون دن تو بعد وہ آئے سیدھے ڈاکا مارنا تو نہ ڈاکا ماریا ماما چک لیا بہنا چک لیا بچے کھول لے کٹے کھول لے مال جو سودا سامان تھی سب لے گئے پر رنا دیا جتیاں چھڑ گئے رنا دیا ہن ڈیرے والے سویرے کٹھے ہوئے بیٹھے ہون کٹھے جتیاں اگے پئی ہون سامنے ایک دوجے نو آکھن دعا دیو کتے نو نہ ہوندا تے کی حشر ہونا سی ماں دی جتی ماں چکی گئی ہے جتی اگے وے ہن سارے پیندے وا دعا دیو بختہ والا کتا پالیا کم آیا ہے نا اے نہ ہوندا اج ماں دی جتی نہ بچدی کی حشر ہوندا یہ جنت تے نری اندے تھلے وا مولا اترا وا نا مرادا وا پھکا نہ روی مونج کٹی جی کا کھونج تیرا ریا تے کوئی نہیں جنہ حشر ہلے ہویا پیا ہے ہلے ہو کراونے بے ایمان اے ایٹم تیرا نہیں بے ایمان تیرے ملک وچ نظام قانون تعلیم تہذیب ساری انگریز دی انگریز دی فوج انگریز دی پولیس اقوام متحدہ دے رکن نے اقوام متحدہ دے حکم دے پابند نے اقوام متحدہ دے اوپر پانچ ویٹو پاور نے او پنجے کافر نے پانچ کافراں دے پابند اقوام متحدہ دے پابند تیری فوج تیری پولیس تیری حکومت تیرا ایٹم کافر ایٹم تا دتا ہے انہیں ویکھیا جدو نظام میرا ہے اینو بچاون دی خاطر ایٹم دیو تاکہ جے کوئی قوم مسلمان اٹھن لگے تے فوج ساڈی پولیس اپنا اسلحہ وکھاون قوم اتر دی جھاگ کو بہ جاوے نہ کوئی مولی اٹھے نہ کوئی اٹھے اج تا کر کے اوئے ظالما جے نظام ہوندا مصطفیٰ دا پھر ایٹم سی تیرا جب نظام کافر دا ہے ایٹم بھی کافر دا ہے حکومت بھی کافر دا بے غیرتا اٹھ اٹھ میل تک موت دے خو دا سپیکر چلدا ہے نچ پنجابن وچ شوق کے سیال وی دھی نہیں پنجابن میری دھی نہیں پنجابن گجرات تو لے کے سات کا بعد آخری تحصیل ہے اوتھے تک پورے پنجاب نو کنجر ہتھ پائی کھڑا ہے ہر کسی دی تھی نو پیاندا نچ پنجابن پیر وچ مولوی وچ کردار وچ جج وچ صدر وچ کرنل وچ سارے نو آندا تھی انہاں دی نچ پنجابن او 8 میل تک سپیکر دی آواز سٹی کھڑا تیرا سپیکر نہیں چلن دیندے بم والے تیرا ہے اوے نہ چوڑیاں دا کی رواں میں او میرے چوڑے جو رہ گئے اوے جو چوڑے ہو تیرا سپیکر نہیں چل سکدا تیری تھی دے نچن دے گانے بڑے کھڑے نے یہ حالے بام کیندا ہے شوکے نو آکھو جتھے بام بنیا تو اتھے جا جان دین گے تے انگریز پہنچا گو ہے ہوندے ہاتھ تا کر کے امریکہ بیان دیندا ہے پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں ہے آندا کہ نہیں محفوظ ہاتھوں میں کوئی خطرے کی بات میں پوچھنا انگریز دے ہاتھ وچ پیا ہے انگریزی سکولی ٹٹواں دے ہاتھ وچ پیا ہے تے شوکا اوتھے جا وی نہیں سکدا تے ایٹم دے پیو دا جتھے جا نہیں سکدا واہ واہ سبحان اللہ بولو بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ اے او میرے ربا یہ تے صحیح یہ تے میں ہلے کچھ نہیں بیان کیتا گجری والے بیان کیتا قسم خدا دی کر کے انا میں سویرے تے بیٹھا رہا کیا اس بات تیرے فتوی تو سد تیرے فتوی دین تو سد پہلے ہم نے اے یار لگا بھی کیوں کافی ہو گیا ہے حوالے میرے کو بڑے لیکن میں اس وقت یک جا نہیں سنا سکتا روزانہ تقریر کرنی ہوتی کل میری گوڑے والا تقریر انشاءاللہ یہ میں سنانا ضروری سمجھا سی کہ انہاں نے کیونکہ حضور دی امت نو گمراہ کیتا ہے برباد کر رہے ہیں مدرسے نہ یہودیاں چ دتے نے دے کے ہن یہودیت دی تعلیم دے رہے ہیں حضور دی امت نو بچانا ساڈا فرض سی اس واسطے قسم خدا دی سنو آخری گل پہ کرنا اس آکھیا چشتی جدو بہندا ہے تے پاگل اے غصے چ آ جاندا ہے منبر تے حضور دے حدیث چ آندا ہے مفتی غصے دی حالت فتوی نہ لکھے اے تے آکھے بندیاں غصے چ آ جاندا میں نا ظالماں تو قرآن حدیث تو واقف ہو تن پتہ ہوگا بخاری فرماندی بخاری شریف اذا خطب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا صوتہ وحمرت عیناہ واشتد غضبہ بخاری فرماندی جدو نبی پاک خطاب فرماندے سن آپ دی آواز مبارک اچھی ہو جاندی سی اکھا مبارک لال سرخ ہو جاندی سن وفر دا غضب ہو آپ سرکار دا غضب شدید ہو جاندہ سی ظالمان نفس دا غصہ ہو رہے نبی دے دین دی غیرت ہو رہے او جڑا آیا ہے غصے دی حالت نہ دےوے نفس دی وجہ نال غصہ کھا کے نہ دےوے مصطفیٰ دے دین دی غیرت کھانا فرض ہے تا سونے نبی دا غصہ مبارک غضب شدید ہوندا سی سمجھ آ گئی نہ کوئی نہ انہاں دیاں تقریراں سنن دی بجائے نا موت تے خود خسریاں تے ٹٹ چلے شوقے وغیرہ کہ جن ہیں کہ تینو دیگ حلوے دی پوری کھواون جیڑا وچ یہودیت دا قطرہ اینا زہر دا ملانا ہے وہ تیرے واسطے کافی تیری مونج کٹی جانی ہے میں قسمیاں پیا تو یہ نہ رکھی بھابھیوں کے خلاف بولتے ہیں یہ ڈرامہ تھا ڈرامہ نہ ہوتا تے پیارے بھائی ڈرامہ نہ ہوتا تے متحدہ مجلس سے حمل میں نے ایک کہا فلاں صاحب بہت بولتے ہیں میں کہا جی کیوں بولتے ہیں میں کہا جی اگوں کوئی بھابھی آ کے چاہ تو حضرت جی تہاڈا سارے نال اتحاد ہے تہاڈا سارے نال اتحاد ہے وہ صدقے جاوا ادھر آخر کے شیعہ شیعہ آخر کے کافر کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ اپنا دیوبندی آندے دیوبندی آندے تے بالخصوص سپاہ والے سپاہ والے او سیاہ سیاپا او کی آندے کافر کافر کافر کافر شیعہ کافر حق نواز چنگ میر حق نواز نو او جناب ہو گیا تو عالم تارے کے رٹ لاؤں گا کافر کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر کافر شیعہ آخر کے کافر کافر کافر کافر دیوبندی کافر کافر کافر کافر دیوبندی کافر کافر بریلوی آخر کے کافر کافر کافر کافر کافر کافر اچھا تو پھر جدو متحدہ بنی تو ہاتھوں میں ہاتھ ہیں ہم ایک ہیں کی مطلب سارے کافر ونا مراد جنہاں دے وڈے رے تے پاگل عمر تھلے لگی ہے چلو وڈے چگل عمر تھلے لگی ہے چلو آسان میں قسم خدا دی کر کے آنا ہمارا نہ کوئی بھائی ہے بد مذہب نہ ہم کسی بد مذہب کے ساتھ ایک ہیں ہم ونت بھیجتے ہیں ہم اگر ایک ہیں تو پیر مہر علی کے خواجہ غلام فرید کے سنی غلام جو ہیں ہم سنیوں کے ساتھ ایک ہیں ہم کسی کتے بلے کے ساتھ ایک نہیں ہیں میں بے غیرت نہیں میں امام احمد رضا دا فتوا بھی پڑھیا ہے تو میرا دل بھی آتا ہے امام احمد رضا فرماتے ہیں 99 جماعتاں تنظیمہ کسے ہون جناب سنیاں دیاں تے ایک کو بغیر مذہب دی تے وچ رل گئی تے فرمایا ان دی مثال ایویں تے سمجھو ایویں تے سمجھو جویں 99 قطرے ہون گلاب دے تے ایک قطرہ ہوے پیشاب دا اے فتوی کہندا ہے تے ایتھے تے موڑے انج ہویا نا تہاڈے ملتان دے اوتے تے نماز پڑھائی گئی ہے نا کلے دے اوتے او متحدہ مجلس حمل ہو حمل اور کیا کر پر قاضی کی جماعت کا جو بڑا ہے مودودی مودودی وہ کہتا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن لیسا من اہلکا کے تحت لیسا من اہلکا کے تحت انہو عمل غیر صالح کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام میں بشری کمزوریاں تھیں اور جاہلیت کا جذبہ تھا شرم نہیں آئی اتحاد کر دیں پر جڑا اتحاد یہودی نال کیتی کھڑے ہو انہاں نال کیوں نہ کرے ایتھے ہوئی سی جماعت یار اکیلے دے اوتے ہن تساں نے بولیا ملتان قلعے تے جماعت ہوئی ہے ایک نماز انہاں پڑھائی تے انہاں پڑھی تے ایک جماعت انہاں پڑھائی تے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہوئے ہوئے کی ریا کی اس جماعت دے کول کی ریا ہے جڑی بنے پھر دے ہم 80 فیصد ہے میں نہ مونج کٹی پئی 80 فیصد ہے دعا کر صدقہ مدینہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہاں وہ ایک علامہ اقبال داڑھی منڈاتے تھے کہ شعر وہ آپ ان کے پڑھتے ہیں کیونکہ پہلا جواب دے لیا نا دوسرا ارے شعر داڑھی منڈاتے تھے شعر پڑھتے ہیں بالکل جناب داڑھی منڈاندے تھے شعر تا پڑھنا جو انہاں حق بولے تو میرا نبی فرماتا ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال بات کو دیکھو بات کہنے والے کو نہ دیکھو انہاں شعر حق دے بولے نمبر ایک علامہ اقبال دا داڑھی منانا بھی شریعت دے مطابق سی مینوں ایک کہندا چشتی تو داڑھی منے دے شعر پڑھنا ہے میں کہ تہاڈی داڑھی وڈی ہے اوندا ایمان وڈا ہے ایسو کے دیا ایڈیا ایڈیا داڑیاں کوئی داڑیاں نے کوئی چاریاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے میں کہ تیری داڑی نو کی کرا اللہ میں ایک کئی مشرک پہ بن دینی بےمان پہ بن دینی یہ بتا نے اثر حاضر جو بنے ہر مدرسے میں نہ دائے کافرانہ نہ تراشیا گرانہ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خریدار سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ آئے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ وہ آدھا ملحد بے دین پہ بن دینے لا مذہب پہ بن دینے اقبال آتا ہے مسلمان مسلمان دین سکون لب جی گھر دکھا وہ جتنی چنگی ہے جرا پتر تین صلاح الدین ایوبی ورگا دے جاوے پتر تلے عمران وا خان ورگے جمے وہ جتنی چنگی آئی بھاویں رنگ کالا ہو سی بھاویں جناب کپڑے میلے ہو سر پر دی پردے حیا والی ہوے ہاں جی پتر غیرت والا جم جاوے علامہ اقبال فارسی کلیات فرماندے فارسی بھی اپنی کتاب وچ فرماندا ہے سانو یہ کی چنگی آئی جڑی تھی پتر سانو محمد بن قاسم ورگا دے جاوے دس جیڑی سویرے شام ماسٹر گپا لاوے تے کلب چ جاوے اینے کی جمنے نے اواری کتی اواری تے بازاری کتی کدی نسلی کتا نہیں جمدی جڑا دشمن نال لڑے اواریاں رنا کدی شیر خدا دے نہیں جمدے شیر خدا دے جے جمدیاں نہیں نا تے سیدہ خاتون جنت آنگو گھر باہر والیاں جمدیاں نہیں ہائے ہائے آکھ چاوا مرے سبحان اللہ اج میڈیکل پہ ہوندے ہیں جیڑا کمینہ ڈھائی روپے دے پیچھے ملازمت لین دی خاطر ستھن لا کے تے سارا کچھ وکھائی کھڑا ہوے کی ہے جی جے طرح تمہارا میڈیکل ہو رہا ہے تے پیچھے بیٹری مار کے اگلے ویکھن تے پھٹے لانا تے یہ جدو لڑے گا اگا جدو افسر بنے گا انہیں ساڈے نال ہی لڑنا کافر کتنے لڑنا یہ ڈا والا کتا جا ڈھائی روپئے کی خاطر اپنا سارا کچھ وکھائی کھڑا ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا موسا بن نصیر موسا بن نصیر اندر فتح کرنے والا سپا سالار لت تو معذور ہے پر کرناٹا جنوں اج سپین آخدے جی یہ سپین کا سارا علاقہ اندلس کا مغرب کا علاقہ موسا بن نصیر رحمت اللہ علیہ فتح فرمایا ہے ایک رت تو معذور سی کیوں اس واسطے کہ مسلمان کا جسم نہیں مسلمان کا جذبہ تے غیرت لڑتا ہے وہ سن تلا جنا موٹا ہوے نہیں لڑے گا تلے کی لڑنا ہے تم یہ ایڈا ہو اج تلے کٹھے ہوئے کھڑے لکھاں دی تعداد وچ نے ایٹم کول کٹی دے مسلمان علامہ اقبال دا ایمان وڈا ہے پر دوسرا آگے کسی کا نام بگاڑ کر لینا جائز ہے اچھا یہ سوال مرت پوندن ہو نام بگاڑ کر لینا جائز ہے یہ ساری دیہڑی درود پڑھتے ہیں چیدیا جنہیں سوال لکھا ہونا ہو سکتا ہے گھر چیدہ رہا ہوگا چیدیا نیدیا افتو انتو یہ میرے سے سوال پک کرتے ہیں نام پوچھا لینا جائز ہے صدقے صدقے اور سونا جڑا مصطفیٰ کریم کے دین کا دشمن بنے نا وہ پٹھا نہ چھڈ انہوں خود پٹھا کرنا پڑ رہا تو پٹھے نان کرو نا میں پوچھنا ابو جہل ابو جہل کیوں آنا وہ نا نہیں اشرف تھانوی کا نام لینا اشرف فیلی کیوں لے جائے قرآن سنت کی روشن مذاق فرمایا کہ کالا علم اسلام میں جائز ہے یا نہیں حرام سنا ہے کہ کالا علم کرنے والا جادوگر اسلام سے خارج جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے خود جادو کے الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں جڑے کفر دے ہوتے شیطان کو مدد لینی پہ شیطان آتے ہیں وہ غیر مسلم بندے نو کرتے ہیں پھر اتار لے جاتے ہیں اس سے محلہ دار رشتہ دار تعلقات قائم رکھے نہ رکھے نہیں حرام میرے آقا نے فرمایا حضور دی شریعت جادوگر کا قتل کرنا فرض ہے حاکم دے اوپر حاکم تے فرض ہے قتل کرے توبہ قبول نہ کرے قتل کر دوسرا سرکار نے فرمایا جڑا انہاں لوکاں دی تصدیق کرے انہاں دیاں گلاں دی جڑیاں آن والیاں دس دن اس نے محمد دے دین دی تکذیب کر دتی اگر کالا جادو کرنے والا جادوگر یہ کہے کہ اس نے کالا جادو کرنا چھوڑ دیا تو کیا اس کی بات پہ یقین کر لیا جائے اگر وہ حاکم دے لپن تو پہلو پہلو توبہ کر لے ڈھونڈ دیتے حاکم ہے کو نہیں گئے حاکم خود کالے نے بہرحال کر گیا توبہ تو باقی توبہ کر گیا تو پھر مان لو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قبول ہو جائے گی. اس کی بات کہ یا نہیں ہر مزید بارہ اس جادوگر کی معاشرتی یا دین دنیا میں کیا حیثیت ہے, وہ کس حیثیت میں حلف اٹھائے گا؟ سور کی ہڈی میں تعویذ ڈالا ہو تو کیا ہوا؟ یہ پروفیسر تو پوچھو, کیونکہ پروفیسر نے لاہور دے آندے نے پالتو سور حلال ہے. خان محمد چاولہ, ہاں ایم اے کالج لاہور دے پروفیسر نے, خان محمد چاولہ رفیق وغیرہ آندے نے پالتو سور حلال ہے. میں کہ جی اصل پالتو سور ویکھے نہیں, مڑ تسی ہو سو. نماز جائز ہے یا نہیں؟ بعض مولی نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے نماز. خطیب اعظم مسئلہ بیان فرمائی کہ اگر ہم دیوبند مدرسہ میں زکات دینا چاہے تو ہماری زکات ادا ہوگی, روشنی فرمائیں. اگر یہ مسئلہ پوچھتا ہے پیا سنی آپ آکھن والا سنی تو پھر وہ چھونی پانی پا کے ڈب مرے, میں مسئلہ کون دسا. بس خیر ہوں چھونی ہے کونی, ہوں فرج ہوں یہ ہوئی کہ ابے نو آخ واڑ ویچ تو بوا بند کر. میں انہوں مسئلہ نہیں دسنا, یہو جہاں بے غمیر نو مسئلہ نہیں دسنا چاہیے جڑا ہالے پوچھتا پھر. ہاں جنہوں اتنا پتا نہیں وہ سنی میں کیوں آخوں. میرے کو جڑا پوچھے نا کسی بد مذہب سے جنازے کے بارے پڑھنا جائے کہ نہیں, میں کہ تیرا جائے. اگلے دن کسی میرے کو مسئلہ پوچھا صحابہ کو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دینا جائز ہے کہ نہ جائز, میں لاکھ دلانا تھے مسئلہ پوچھنا ہے. کنجر مسئلہ پہ پوچھتا ہے کیا یہ مسئلہ پوچھے گا کہ تیرے پیو نو گالاں دینا جائز ہے کہ نہیں؟ عجیب مسئلے میں کہ مسلم اور بخاری کی تمام حدیث صحیح ہیں یا ان میں ضعیف بھی ہیں؟ سب صحیح ہیں. پختہ قبر بنانا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا کبا بنانا صحیح ہے قبر پر؟ کبا بنانا بزرگان تھے, صحیح بزرگ ہوں ان کے دربار پر کبا بنانا جائز ہے. کشف النور عن اصحاب القبور امام عبد الغنی نابلسی کا رسالہ, پوری کتاب اس مسئلے پر موجود ہے. اے عام علی بیٹھا ہاتھ ہے ایسے مسئلے ہوتے کشف النور عن اصحاب القبور امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے بادشاہ ہے. تفصیل کے ساتھ میرا ان پر ایک موضوع ہے, میرا ایک موضوع ہے قبرستان کے مسائل, اس میں ساری وضاحت کیتی ہے. قبر قبرستان پکیاں قبر بنانی کیویں نے کی ہے, جائز ناجائز وہ سارا مسئلہ مدرسہ میں. اچھا ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سکولی تو بھاویں ستھن لا کھلو اندے واسطے ٹھیک ہے, جو مرضی کریں دی نماز ہی کوئی رہا. مسئلہ ہے دوسرے واسطے اندے واسطے اتنا میں ضرور عرض کراں گا کہ جیویں اج کل ننگے سر نماز پڑھتے ہیں حرام ہے, کیوں؟ انہاں دی نیت ہوندی ہے تکبر دی تے آکڑ دی, کس طرح کہ ساڈے وال خراب نہ ہو, پفا خراب نہ ہو. جے نیت ہووے اے نیت ہوے کسی دی کہ میں ذلیل خوار ہاں, میں عزت والی پگ سر تے رکھ کے رب اگے کھلوا, میں ایدی بار گائے تے توا پھیر کے کھلوا تے تاں وی تھوڑا ہے, تاں کھلوے ننگے سر پھر ثواب پائے. اور اگر اے نیت نہیں, نیت ہے نماز کیڑا کام ایڈا وڈا جن دے واسطے میں سر کجا پھر کافر ہے. نماز دی توہین ہے اگر نیت انہاں وچوں کوئی بھی نہیں, محض نفس دی سستی کر کے نہیں رکھدا, پھر مکروہ تنظیم. ہمارے لوگ کہتے ہیں گیارہویں شریف کہاں سے ثابت, اور یہ ایک کھانے کا نام ہے, یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے کول سنگیو یہ ہو جائے مطلب کون جی, یہ کھاون پیون والا کام تساں جانو, تہاڈا کام جانے, میں صرف دل بدلنے والا حال کام کرتا پھرنا. جی دل بدل گئے انشاءاللہ رنگے جائیں گے. تو حالے بابے آئے اے پیر یارویں والے دی یارویں کھا ہے, یارویں کھا کے تے کفر نہ لگا رہو تے پھر ویکھ تیرا پیر یارویں والا کردا کی ہے تیرے نال. میں قسمیہ پیاندا جے سنو, سکول کالج دے کفریات کھلم کھلا نے بالکل اسے چون شک نہیں میں پوری دنیا ملک چے میں سمجھ ہر تھاں تھاں تے میں خبردار کر چھڈیا ہے پہلو بے خبر تھی دنیا ہن خبردار میں تانوں ایک صاف کٹ کر کے کتاباں دکھائیاں ایتھے ہر جگہ دے سارا کچھ دسو اس واسطے جن دے بال سکول کالج جا رہے ہیں لوگ غیر مسلم لوگ اسا انہاں دے جنازے نہیں پڑھدے لاہور وچ میرا اعلان ہے میں اعلان کیتا ہے جس دے گھر ٹی وی چکلا ہوئے جس سے گھر ٹی وی چکلا ہوئے جب بال سکول ہوں میرے کو تاریخ لین نہ ہوئے میرا اعلان سن لو آوے گا تسلیل ہو کے بے عزت ہو گیا یا توبہ کرے تاں دس میں اس بیمان نال رابطہ نہیں رکھ سکتا میں اپنا ایمان نہیں رہ کر سکتا سمجھ آئی نہیں تو سا شیعہ دے جنادے نہیں جے پڑھ دے جیڑا رب دے بچے آکھے میں اس دے جنادے پڑھا تے اپنا جنادہ خراب کر میں کافر نہیں بنتا اس واسطے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین مولا حضور دی امت نو وہ عالم عطا فرماوے جڑے مدینے والے تاجدار دے وارث ہوں آخر دعوانا میری کیسٹ پہ یہ نویں موضوع میرے ہوئے نے سن لو کیا جدید سائنس علم ہے یا جہالت یہ نواں موضوع اردو زبان وچ لگ جائے دوسرا انگریزی تعلیم والا اس طرح دے نویں موضوعات میرے ہوئے پے واسطے کرو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابو اے نان دا ڈیڈی امی اے نان دی لیڈی شکلا اے نان دیا خسریا کپڑے اے نان دے لیڈی تائی اے نان دی دسدی انگریز دے گدا سنیاں وہابیاں دے اجنا تورا عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں پوریاں نظماں سنی نے اوے پوریاں نظماں سنیا تے کدے چدڑو کدے پئی نے آخر دعا نے الحمدللہ پہلا شمعِ بزمِ ہدایت پیلا جس طرف اٹھی گئی دمِ دمِ آ گیا اس نگاہِ عنایت پیلا آسیو چھوڑ کو سب معاشی گناہ پھر تھام لو مل کے سب مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت شمع اسلام تباہ کر اتھا مجبور ہیں تے بڑے مجبور ہیں تے مظلوم ہیں اے لا ساڈی امداد چاہیے اتھا مسلمان پوری دنیا تے جیون جو کہ نہ رہے دور تے صدقے ساڈی امداد زندگی ساڈی اسلام علی بنا تے موت ساڈی کامل ایمان علی بنا صلی اللہ علیہ وسلم بعد رب رحمان دے ایک نوہ کلام سنانے لگے اور ادھو کلام سبحان اللہ بعد رب رحمان دے دو جگ پہ سرداری اندی اندی جس دی خدائی ساری اندی سرکی ہے اندی دا مطلب یعنی کملی آ رہے دی جنہا ایسا نہیں آنے اندی تو تسان جو اندی دے سرکی جو گیا اندی اے رحمد اللہ سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگت سرداری اندی خالق اندا خالق ایندا خلقت ایندی دسدی خدائی ساری ایندی چند لہے سورج بنے سامل ایہو Hey, girl.